Ja, Blok. Code zwart, ja, dat is het allang in de twee ziekenhuizen van de Limburgse zorginstelling Zuiderland, zegt bestuursvoorzitter David Jongen. Wat houdt code zwart in de zorgpraktijk in en voor welke dilemma's staat het zorgpersoneel? Welk kinderboek heb jij als kind in je hart gesloten? Bijvoorbeeld omdat het je werd voorgelezen. Vanavond wordt de grote vriendelijke 100 bekendgemaakt en dat is de top 100 van favoriete kinderboeken aller tijden. Ik praat erover met jeugdliteratuurrecensent Jaap Frieso. Je hoort het zo meteen, nu is het NOS Journaal. Hier is Levi van Eck. Het kabinet roept Nederlanders in Ethiopië met klem op het land te verlaten. Eerder waarschuwde het ministerie van Buitenlandse Zaken ook al voor de toestand in het Oost-Afrikaanse land. Maar deze aansporing gaat verder. In Ethiopië woedt al lang een oorlog en rebellen van het volksbevrijdingsleger van Tigray komen naar eigen zeggen steeds dichter bij de hoofdstad Addis Abeba. Volgens demissionair minister Knapen zijn er genoeg mogelijkheden om Ethiopië te verlaten. Daar zijn voldoende beschikbare commerciële vluchten, dus dat kan ook. Dat besluit nemen we vandaag. En we zetten het land in zijn geheel op code rood. Van de Nederlandse ambassade blijft alleen een kernstaf aanwezig. De rest van de medewerkers en hun familieleden zijn al terug in Nederland. Het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en gemeenteambtenaren kunnen voortaan eerder besluiten om een schuldenregeling te treffen met mensen met een uitkering. Ook kunnen ze een afbetalingsperiode van 3 jaar in plaats van 1 jaar afspreken. Volgens staatssecretaris Wiersma kan er nu meer gepast gereageerd worden als mensen per ongeluk een fout maken bij hun aanvraag en daardoor te veel geld ontvangen. Aanleiding om de maatregelen te versoepelen is onder meer de toeslagenaffaire. De politie in Qatar heeft 2 Noorse journalisten gearresteerd en meer dan 30 uur vastgehouden. De journalisten wilden voor de Noorse publieke omroep verslag doen van de werkomstandigheden van arbeidsmigranten voorafgaand aan het WK voetbal. Hun apparatuur is in beslag genomen en hun opnames uit een migrantenwerkkamp zijn gewist. Volgens Qatar waren de Nooren aan het werk op privéterrein en hadden ze geen toestemming om te filmen. De journalisten zijn inmiddels weer thuis. Bij ongeregeldheden in Arnhem zijn gisteravond 5 mensen aangehouden. Ondanks een noodbevel kwam een grote groep jongeren bij elkaar. Er werd met vuurwerk gegooid en een politieauto raakte beschadigd, waarna de ME ingreep. Rond deze tijd beginnen de eerste snelrechtszaken tegen verdachten die betrokken waren bij de rellen in Rotterdam afgelopen vrijdagavond. Een vrouw en 2 mannen staan terecht voor geweld en het gooien van voorwerpen naar de politie. Na ruim een maand onderhandelen zijn in Duitsland de sociaal-democratische SPD, de Groenen en de liberale FDP het eens over een regeerakkoord. Het akkoord betekent dat SPD-leider Scholz waarschijnlijk de nieuwe bondskanselier wordt. Het vermiste notitieboek uit het onderzoek naar de mondkapjesdeal van Siewert van Linde is weer terug. 2 weken geleden werd bekend dat het notitieboek met persoonlijke aantekeningen van de onderzoeker kwijt was. De vinder meldde zich bij onderzoeksbureau Deloitte. Die had foto's gestuurd naar Deloitte en gezegd: ik heb jullie boekje en ik ga dat niet zomaar teruggeven. Nou, Deloitte zei toen: we gaan daar waarschijnlijk de politie voor inschakelen. Hoe dat dan verder is afgelopen, weten we niet exact. Want in de brief staat alleen maar dat de anonieme vinder inmiddels het boekje wel heeft teruggegeven. Volgens demissionair staatssecretaris Blokhuis kan Deloitte nu weer verder met het onderzoek. Dat moet helderheid geven over de omstreden miljoenendeal die Van Linde met het ministerie van Volksgezondheid sloot over de levering van mondkapjes. Ziekenhuizen nemen hun helikopterplatform weer in gebruik voor het vervoer van coronapatiënten, meldt het ANP. Die kunnen dan snel naar andere ziekenhuizen worden gebracht, ook als dat niet in de buurt ligt. In Tiel heeft het ziekenhuis Rivierenland zijn helikopterplatform weer in gebruik genomen, net als in het voorjaar van 2020, aan het begin van de pandemie. Ook het IJsselland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel en het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch hebben zich voorbereid op transport per helikopter. En vrijdag geeft het kabinet een vervroegde coronapersconferentie. Dat is zojuist bekendgemaakt. Oorspronkelijk stond de persconferentie gepland voor vrijdag 3 december, maar het is naar voren gehaald vanwege de vele coronabesmettingen. Het weer bewolkt en in het noordwesten wat regen, in het zuiden en oosten soms wat zon. Het is 6 tot 9 graden. Morgen eerst wat regen, later droog en wat zon. En ook dan maximaal 9 graden. Dankjewel, Levi. Gaan we naar Jolanda van der Velde van de ANWB. Waar staat het vast? Een beetje vertraging bij Amsterdam door de werkzaamheden op de A10, de ring Amsterdam-Oost tussen Amsterdam Centrum en Zeeburg, 3 kilometer. Bijna 10 minuten vertraging. 25 minuten tijdverlies voor de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen af het Arkon Hardingsveld Giessendam. Draait er langzaam over 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En ook een aanrijding tot slot op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Drechtenol 4 kilometer met een half uur vertraging. De rechterbuis is daar dicht. Dat makreel vet gezond, vet betaalbaar en vet duurzaam is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet lekker, want makreel smaakt vet goed in een salade, pasta, overgerecht of gegrild. Ga voor heerlijke gerechten naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Wist jij al dat makreel vet lekker is? Makreel, vet goed. Queen Elizabeth, Nelson Mandela, Shakespeare, The Beatles... Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. Vandaag houdt de rechtbank in Rotterdam de eerste 2 supersnelrechtzittingen met verdachten van de rellen van afgelopen vrijdag. Bij welke delicten wordt het snelrecht en het supersnelrecht ingezet? Ik praat er zo meteen over met Sander Schaapman, oud-recherchechef. En Dries van Kuik emigreerde zonder papieren naar de Verenigde Staten en begon als promotor van circussen. Hij was 22 jaar lang de manager van Elvis Presley en werd bekend onder de naam Colonel Parker. Zometeen praat ik met Lammert de Bruin. Hij maakte samen met Babs Assink een podcast over deze bijzondere man. Maar nu eerst Code Zwart. IC-hoofd Diederik Gommers verwacht dat er binnen nu en 10 dagen sprake is van code zwart in de zorg. En daarom roept hij op tot een harde lockdown. Als code zwart in werking treedt, zullen ziekenhuizen lastige keuzes moeten gaan maken over wie ze wel en wie ze niet kunnen helpen. En daarom... 5 vragen over... Code Zwart. En die 5 vragen stel ik aan David Jongen, bestuursvoorzitter van de Zuiderland Ziekenhuizen in Zuid-Limburg. En dat is een van de drugsbezette ziekenhuizen qua coronapatiënten op dit moment. Goedemiddag. Goedemiddag. 5 vragen, daar gaan we. 1. Ja, u komt net uit een crisisoverleg. Hoe ver is uw ziekenhuis verwijderd van code zwart? Nou, wat wij op dit moment doen, wij hebben noodgedwongen moeten kiezen om een heleboel patiënten, bijvoorbeeld borstkankerpatiënten, darmkankerpatiënten, die eigenlijk gepland staan de komende dagen voor een operatie, die hebben wij noodgedwongen moeten afzeggen, omdat wij meer capaciteit moeten gaan vrijmaken voor COVID-patiënten, nog meer capaciteit. Met alle planbare zorg hebben we al afgezegd. En dat heet dan formeel niet code zwart. Hè, want code zwart betekent dat er in heel Nederland geen enkel IC-bed meer voor een patiënt beschikbaar is. Daar zijn we nog niet, hè, maar daar gaan we waarschijnlijk ook komen. Maar in het hier en nu, in Limburg, maken wij al hele ingewikkelde keuzes die leiden tot echt gezondheidsschade bij patiënten. Maar we staan met de rug tegen de muur. Kijk, en of je dat dan code donkergrijs of donkerbruin noemt, maakt me niet zoveel uit. Maar ook zonder code zwart is het eigenlijk bijna onmogelijk wat we hier aan het doen zijn. Een dokter die noemde dat gisteren oorlogsgeneeskunde. Twee. Ja, want die code zwart in cijfers. U had het al over de IC-bedden. Want in Nederland zijn er 1000 IC-bedden. Wij hebben met elkaar afgesproken dat wij op dit moment in Nederland 1150 IC-bedden in de lucht hebben. Maar die zijn niet alleen voor COVID-patiënten, die zijn natuurlijk ook voor niet-COVID-patiënten. En dat redden we waarschijnlijk net, die 1150. En daar zitten daar nu al redelijk dicht tegenaan. En er is ook afgesproken dat wij voor een periode van een aantal weken op kunnen schalen of moeten schalen aan 1350 bedden. Maar als ik het zo een beetje overzien, het land, gaan we dat niet halen, 1350 IC-bedden. 3. Want als u de huidige situatie nu vergelijkt met de situatie in de eerste golf, hoe anders was dat? Nou, ik vind dit voor dit bedrijf en voor een heleboel zorgbedrijven is dit een veel ingrijpendere golf, omdat we minder personeel hebben. Het ziekteverzuim is hoog. We hebben in de eerste golf hebben we echt heel rücksichtsloos alle andere zorg afgeschaald. En was het ook op de spoedeisende hulp heel rustig. Dat loopt nu allemaal voor een stukje nog door. Zeker de spoedstroom in de huizen is enorm groot. Dus ook die patiënten proberen wij nog op te vangen. En dat lukt gewoon niet. De medewerkers zijn moe, de dokters zijn moe. En het duurt heel lang. Het perspectief is er nu niet. In eerdere golven was er altijd wel het perspectief van een lockdown. En dus ook redelijk snel dalende besmettingscijfers. Ja, we zitten dan nu al 3-4 weken op te wachten. En we verbreken record na record. Dus het perspectief is dat we dit nog weken moeten gaan volhouden. En dat gaan we gewoon niet redden. En dan komt ook de echte code zwart, zoals Gommers gisteren zei, komt dan ook echt dichtbij. Ja, want stel code zwart treedt ook echt in werking. 4. Welk draaiboek ligt daar dan voor klaar? Want u had het eerder over die ingewikkelde keuzes. Wat staat daarin? Nou, ik ben geen dokter, hè, maar er liggen draaiboeken klaar waarbij er moet worden gekozen tussen welke patiënt je dan op een IC-bed toelaat in het ziekenhuis. En dat heeft te maken met levensverwachting. Daar zit een stukje leeftijd in. Het algemene ziektebeeld. Dus het is een hele genuanceerde aanpak. Hoe je daarnaar moet kijken. Maar dat kun je dokters niet aandoen om dat soort keuzes te maken. Want je kiest dan eigenlijk voor wie mag blijven leven. En wie er doodgaat. En dat is niet de bedoeling van het Nederlandse zorgstelsel. We moeten het gewoon niet zo ver laten komen. En daarom zal het kabinet, of ze dat nou leuk vinden of niet, zal ons echt moeten gaan helpen. 5. En als het kabinet gaat helpen met strengere maatregelen, vanaf wanneer zie je dan dat effect van die maatregelen? Nou, als we morgen ingaan, dan denk ik dat tot je dan de besmettingscijfers omlaag ziet gaan, dat zal een dag of 6-7 duren. Mm-hmm. En dan duurt het dan weer een paar dagen voordat of een week voordat je de toename van de ziekenhuispatiënten ziet afzwakken. Dus je bent dan zo 2-3 weken verder. Dus als we het al zouden beslissen met ingang van zaterdag, en ik snap dat politiek een heel ingewikkelde keuze is, maar dan duurt het toch nog even een paar weken voordat we dat in de ziekenhuizen zien. Wat dat betreft had dat besluit gisteren genomen moeten worden en niet zaterdag. Ja, tot zover deze 5 vragen, maar we praten nog even door. Want u zegt van ja, het zijn ingewikkelde keuzes. Van welke patiënten laat je toe op de IC en welke niet? Zijn dat dan ook keuzes tussen jong en oud, maar ook tussen gevaccineerden en ongevaccineerden? Nee, gevaccineerd en ongevaccineerd staat niet in de protocollen. Die zijn vanuit zorgperspectief behandelen die absoluut gelijk. En jong-oud zit erin, maar nogmaals, er zijn meer criteria. Ik hoop dat we daar niet aan toe komen. Wij kunnen niet aan dokters vragen. Die zijn opgeleid om mensenlevens te redden en mensen weer beter te maken. En je kunt niet aan dokters vragen om te kiezen tussen leven en dood. Maar als het moet, hè, en als we zover komen, nogmaals, ik hoop niet dat we zover komen en dat we de Nederland gewoon gaan redden met spreiding van IC-patiënten door het land. Maar als we zover komen, dan liggen er draaiboeken klaar. Dan zijn mensen ook aangewezen die dat moeten gaan doen. Triageteams zijn aangewezen. Maar ik durf er bijna niet aan te denken. En als we het hebben over die spreiding van die IC-bedden, ja, hoe staat het met de bereidheid van andere ziekenhuizen om die patiënten over te nemen van elkaar? Nou, weet je, het is eigenlijk nergens in het land nog heel erg rustig. Alleen Limburg heeft het nu de zwaarste uitbraak en ook de hoogste percentage COVID-patiënten in de huizen. Dus we praten daar elke dag met elkaar over en er lukken ook altijd wel wat overplaatsingen. En vanaf vandaag gaan er ook vanuit bijvoorbeeld Zuiderland 2 patiënten naar Duitsland. Hopelijk morgen weer 2. Het zijn druppels op gloeiende platen, maar ja, ook die druppels helpen. En we doen allemaal ons best in Nederland. Dus dat moeten we ook vooral blijven doen. Ja. Kunt u eens vanuit de praktijk vertellen, ja, hoeveel veerkracht zit er nog in uw zorgpersoneel op dit moment? Nou ja, wat de mensen overeind houdt is het team. Daar waar ik kom, is er een enorm sterke teamgeest. En als iemand in de put zit, dan haalt de rest er weer uit. Ze praat ook veel met alles wat over alles wat er gebeurt. De overlijdens, ook op de COVID-afdelingen hier, gaan er per dag 4, 5, 6 patiënten dood. Je kunt zich voorstellen wat dat voor impact heeft. Ja. Teams houden mensen overeind. En we proberen het ook met goede ondersteuning van, als men psychologische hulp nodig heeft of maatschappelijke ondersteuning nodig, we proberen van alles. Maar de rek is er ook wel echt uit na zo'n lange tijd. En ik maak me ook zorgen over als deze golf ooit voorbij is, wat hebben we dan nog over en hoe zit iedereen er dan bij? Maar we geven niet op, hè. Iedereen doet waar hij voor is opgeleid en waar hij ervaring in heeft, maar we vragen wel soms het onmenselijke van mensen die in de zorg werken. Dat lijkt me ook heel frustrerend voor uw personeel, dat ze voor de zoveelste keer dan mensen moeten afzeggen. Ja, dat is afschuwelijk. Dat is echt, we hebben gisteren dat besluit genomen om die zorg die binnen 6 weken, bijvoorbeeld die oncologiezorg, om die af te zeggen. Dat zijn ongelooflijk heftige discussies in huis. Dat wil niemand. En we doen het toch omdat we geen andere keuze hebben. Mm-hmm. Maar eigenlijk is dit niet wat ook maar iemand wil die in de zorg werkt. En ook niemand die bij Zuiderland werkt. Nee. Maar we kunnen niet anders. En tot slot, vrijdag dus die vervroegde persconferentie. Wat verwacht u? Ik weet niet meer wat ik kan verwachten en wat ik moet verwachten. En ik weet wat ik zeg, maar ik hoop echt dat er alles aan gedaan wordt om het aantal besmettingen en het aantal contactmomenten in Nederland terug te dringen. Want dat is het enige nu wat op relatief korte termijn kan helpen. En nogmaals, ik snap dat dat een hele lastige afweging is voor het kabinet, ook gezien de polarisatie in de samenleving. Maar vanuit mijn beroep en vanuit mijn zakelijke verantwoordelijkheid is dat de enige optie die enig perspectief biedt tussen nu en 2, 3 weken. Dank. David Jonge, bestuursvoorzitter van het Zuiderland Ziekenhuis. It's my baby calling, says I need you here. And it's 4:30 and I'm shifting gear. When she is lonely and the longing gets too much, she sends a cable coming in from above. Don't need to fall at all. We've got a thing that's a cold, red-eyed love. We've got a way. almost speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee's coming on strong. And the newsman sang his same song. Ja, Radar Love van Golden Earring. Op dit moment vinden in de rechtbank in Rotterdam de eerste twee supersnelrechtszittingen met verdachten van de rellen van afgelopen vrijdag plaats. Een 29-jarige man uit Delft en een 26-jarige vrouw uit Spijkenisse worden verdacht van openlijke geweldpleging, omdat ze voorwerpen naar de politie zouden hebben gegooid. Ik praat erover met Sander Schaapman, oud-recherchechef. Sander, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Ja, supersnelrecht en snelrecht maken allebei deel uit van het lik-op-stuk-beleid van politie en justitie. Hoe verschillen deze twee precies van elkaar? Nou ja, eigenlijk zegt de term het al, hè. Je hebt normaal gesproken als er een zaak tegen een verdachte is, hè, bijvoorbeeld na een aangifte, hè, dat is in dit geval ook vaak zo, dat het aangifte zeg maar, gedaan is door bijvoorbeeld politiemensen of mensen die schade hebben gekregen. Ja, dan wordt dat onderzocht en dan is er wat meer tijd, zeg maar, voordat dat dan uiteindelijk ook voor de rechter komt. Vaak is het ook zo dat omdat het om vergrijpen gaat waarin ook nogal eens een verdachte tussentijds dan op vrije voeten wordt gesteld. Dat is hier allemaal niet aan de hand. Dus de verdachte zit dan nog vast. En wordt eigenlijk in de periode dat hij nog vastzit ook, wordt het proces zeg maar, versneld voorbereid, zodat ook de rechter ook sneller uitspraak doet. En dus dat iemand vanaf het moment dat hij het delict heeft gepleegd, binnen, ja, hier zie je ook, binnen enkele werkdagen in ieder geval ook voor de rechter staat en de straf krijgt. Ja. Want wat zijn de voorwaarden? Wanneer besluit je tot supersnelrecht? Dus aan de ene kant, je zegt al één ding, hè, van ze moeten vast, ze moeten in hechtenis kunnen blijven. Ja, ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met het delict. Hè. Moet het allemaal een beetje passend zijn. Hè. Maar in principe, bij snelrecht is er ook een termijn, dat is 17 dagen. Hè. Dat moet binnen 17 dagen zeg maar, ook geregeld zijn. En dat is bij supersnelrecht probeert men het binnen 3 tot 6 dagen te doen. Nou, dat is ook wel een beste uitdaging, hè? Want de stukken moeten in orde zijn. Dus er moeten verklaringen worden afgelegd, er moeten soms getuigen worden gehoord. Maar dat gebeurt niet bij de meest ingewikkelde zaken, zou je kunnen zeggen. Dus het moet ook wel, de zaak moet zich er ook wel voor lenen. Als het echt om een hele ingewikkelde fraudezaak gaat, ja, dat kan niet met snelrecht. Omdat je binnen die tijd gewoon het dossier niet op orde krijgt. Ja, en dit zijn dan simpele zaken in die zin dat de bewijsvoering makkelijk is? Omdat het gefilmd is bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, hè, maar ook ondersteunende verklaringen. Hè, bijvoorbeeld een aangifte of een getuigenverklaring. Dat kan ook een verklaring zijn van een politieman. Van, nou, ik zie op de beelden de verdachte daar en daar en daar. Nou, dan is het eigenlijk vaak wel heel duidelijk waar iemand dan ook van verdacht wordt. En dan kan het ook binnen die 3 tot 6 dagen, zoals hier het geval is. Hè. Nou, dat noemen we dan dat supersnelrecht. Ja, en anders is het 17 dagen voor als het gaat om het gewone snelrecht. Ja. En nu dus die eerste twee verdachten van de rellen in Rotterdam. Ja, op welke straf kunnen deze verdachten rekenen? Ja, dat hangt er een klein beetje af of zij al zeg maar een waslijst hebben, bijvoorbeeld van vergelijkbare delicten. Dan wil de rechter nog wel eens wat zwaarder in gaan zitten. Maar in de ervaring leert dat het toch vaak een combinatie is van een taakstraf, soms met een boete en soms ook met de strafbedreiging. Dat als ze dan de taakstraf niet uit willen voeren, dat ze dan uiteindelijk een voorwaardelijke gevangenisstraf kunnen krijgen. Het zijn wel meestal dit soort zaken natuurlijk de... Wat, ja, dus zoals we dat dan mooi zeggen, de specifieke vergrijpen, waar je dan echt moet denken aan geweld tegen personen met een publieke functie, zoals ambulancebroeders, politiemensen. Ja, en daar ligt ook wel altijd wat spanning op, omdat als je in dit vak zit, dan is snelrecht wat leidt tot bijvoorbeeld vaak taakstraffen. Ja, dat is niet altijd bevredigend als je dat afzet tegen het mogelijke letsel wat tegen politiemensen of ambulancebroeders zou kunnen opleveren als het delict voltooid is, zeg maar. En dan in Alphen aan de Rijn zijn politietrainingen voor de invoering van de taser begonnen. Het stroomstootwapen wordt een aanvulling op het arsenaal van agenten op straat. Ja, wanneer mag de taser worden ingezet? Nou, je moet het eigenlijk zien dat we hebben... De Nederlandse politie heeft een aantal wapens ter zijn beschikking. En dat is, zeg maar, om te beginnen natuurlijk gewoon fysiek geweld met de handen. Dan kan men doorschakelen naar de wapenstok. Dan heb je de pepperspray. En in het uiterste geval, zeg maar, het vuurwapen. En wat er eigenlijk een beetje speelt, of al jaren eigenlijk in discussie, is dat er tussen die pepperspray en het vuurwapen eigenlijk niks zit. En het lastige is dat als jij bijvoorbeeld met een verdachte te maken hebt die als politie die groot en sterk is absoluut niet wil meewerken aan de aanhouding, dan is het ongelooflijk ingewikkeld om zo iemand onder controle te krijgen. Dat kan dan alleen maar dat je heel veel geweld moet gaan toepassen. Wat uiteindelijk natuurlijk nooit de bedoeling is. Want de politie wil geen geweld toepassen om mensen letsel toe te brengen. Maar dat moet altijd in het... zoals het dan ook weer mooi heet, in de uitoefening van de functie zijn. En dan zie je dat het heel erg ingewikkeld wordt op het moment dat je met dit soort verdachten te maken krijgt die bijvoorbeeld geweld willen gebruiken tegen de politie of een gevaar kunnen zijn voor anderen. Ja, zelfs in Rotterdam. Ja. Ja, en dan is zo'n taser... Nou, kijk, zo'n taser is niet zo goed geschikt als je het tegen groepen, zeg maar, wil gebruiken. Het is echt wel iets wat op een individuele verdachte toepasbaar is. Omdat op zo'n moment moet de situatie zich ook toelenen. Maar je hoort tegenwoordig veel dat we te maken hebben met mensen die we als verwacht omschrijven. Een verwacht persoon. Nou, die kunnen soms ook zelf niet eens in de gaten hebben wat ze aan het doen zijn. En dan is het heel ingewikkeld als je bijvoorbeeld met z'n tweeën bent om die onder controle te brengen. Ja, en dan kan zo'n taser daaruit komst inbrengen, omdat iemand dan door die stroomstoot eigenlijk tijdelijk wordt uitgeschakeld en dan ook wat makkelijker te overmeesteren is. Dankjewel, Sander Schaapman, oud-recherchechef. De coronapersconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge van volgende week vrijdag wordt een week vervroegd. Politiek verslaggever van de NOS, Lars Geerts. Waarom wordt alles naar voren gehaald? Omdat minister De Jonge van Volksgezondheid en ook het hele outbreak management team en het hele kabinet eigenlijk nu wel een kentering in de cijfers had willen zien. En vooral in de ziekenhuiscijfers. Die zijn enorm opgelopen in de afgelopen week. We hoorden natuurlijk al van verschillende mensen uit het OMT, onder meer Mark Bonten gisteravond, dat het niet goed gaat in de zorg. En dat er iets moet gebeuren. Nou, het bedoeling was dat het OMT aankomende vrijdag bij elkaar zou komen om dan in te schatten of de maatregelen die op 12 november zijn genomen, dus de gedeeltelijke lockdown waar we op dit moment in zitten, of die effect zouden hebben. Nou, de situatie is zo nijpend geworden, zei minister Jonge zojuist na een overleg hier op het Binnenhof in Den Haag, dat hij aan het OMT gevraagd heeft om vanavond al bij elkaar te komen om in te kunnen schatten of er een kentering in die cijfers aan zit te komen of dat verdere maatregelen nodig zijn. Ik vroeg aan hem of het onverantwoord was om te wachten op het OMT-advies van aankomende vrijdag en of het OMT eigenlijk wel goed in kan schatten of die kentering eraan komt. Dat is een belangrijk deel van de zorg die we hebben. De onzekerheid is groot, is te groot. Maar binnen alle onzekerheidsmarges van de prognoses zitten het aantal nieuwe opnames de laatste dagen echt aan de bovenkant van die prognoses. En dat maakt dat er geen reden is om aan te nemen dat we zomaar die kentering zullen gaan meemaken de komende tijd. En dat is de reden dat we het OMT hebben gevraagd. Wat is daarvoor nodig? En desnoods, wat is er voor nodig om die kentering alsnog te forceren? Maar goed, we hebben meerdere mensen van het OMT ook gezien en gehoord de afgelopen dagen. Mark Bonte, gisteren nog, die zegt het wordt tijd om een dringende keuze te maken. Bijvoorbeeld voor lockdown. Kunnen we dat vrijdag verwachten? Ik ga niet vooruitlopen op de besluiten die we zullen nemen op grond van het advies. De vraag aan het OMT is, hebben we die kentering in de cijfers op korte termijn te verwachten of zullen we die moeten forceren door aanvullende maatregelen te nemen? Het OMT komt daarover vanavond bijeen. Zal erover morgen adviseren, advies uitbrengen aan het kabinet. En wij zullen uiterlijk vrijdag erop reageren. Maar u gaat toch geen persconferentie organiseren om alleen maar te zeggen, het valt wel mee allemaal, het gaat allemaal goed? We zullen gewoon besluiten op basis van het advies dat we krijgen. Het advies zullen we morgen krijgen. Ik ga niet vooruitlopen op de besluiten van een advies wat we nog niet hebben. Maar is het ook niet belangrijk om het land voor te bereiden op het feit dat het allemaal weer wat minder en wat zwaarder zal worden? De cijfers zijn somber en zorgelijk. Er is een reden natuurlijk waarom we spoedadvies vragen aan het Outbreak Management Team. Dat doe je niet zomaar. Dat doen we omdat we zien dat het nu al ongelooflijk druk is in de ziekenhuizen. De zorg staat maximaal onder spanning. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook daarbuiten. Ook in de wijkverpleging, ook bij de huisartsen, ook in de verpleeghuizen. En dat maakt, zeker gezien het aantal nieuwe opnames van gisteren en vandaag, 700 in totaal. Er liggen nu 2500 COVID-patiënten in de ziekenhuizen. Dat er op basis van die cijfers geen reden is om aan te nemen dat we op korte termijn die kentering gaan meemaken. En dat maakt dat wij het Outbreak Management Team hebben gevraagd, kom nou op korte termijn bij elkaar, wil ons adviseren. Hebben we een reden om aan te nemen dat die kentering eraan zit te komen? Of is het nodig om die kentering te forceren met elkaar? Maar als ik u zo hoor, dan gelooft u er eigenlijk zelf al niet in. Waarom dan niet meteen maatregelen vandaag? Wij nemen altijd maatregelen op basis van het advies van onze experts. En onze experts zitten in het Outbreak Management Team. Zij zullen ons adviseren. Wij zullen vervolgens de maatregelen treffen. Ja, tot zover Hugo de Jonge. Nog even terug naar jou, Lars. Want waar moeten we ons nu nog op voorbereiden? Nou ja, je hoorde de minister. De kans dat er aankomende vrijdag geen nieuwe maatregelen worden aangekondigd, die is gewoon niet heel erg groot. Omdat de situatie in de ziekenhuizen zeer, zeer ernstig is. En het er niet naar uitziet dat het beter gaat worden de komende weken. Welke maatregelen moeten we dan rekening houden? Ja, we kennen ze uit de vorige lockdowns. Denk aan het verder sluiten van de horeca of eventueel de detailhandel, dat soort maatregelen. Maar goed, dat is even speculeren. Wat ze wel hebben aangegeven en wat ook het Outbreak Management Team heeft aangegeven, is dat zij op dit moment falikant tegen het sluiten van de scholen zijn en dat ze dat echt alleen als laatste redmiddel zullen doen. Dus daar moeten we ons dan maar even aan vasthouden, dat de scholen tot nu toe nog niet op die manier op tafel liggen. Dankjewel. Politiek verslaggever van de NOS, Lars Geerts. Gaan we het weer over wachtwoorden hebben? Jazeker. Maar dat doen we omdat we het blijkbaar nog steeds niet kunnen. Een wachtwoord bedenken dat moeilijker is dan welkom 123. En over een uur is er weer een spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken, laat het me weten via de gratis Radio 1 app of via de mail blok@avrotros.nl. Nu het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Levi van Eck. In de ziekenhuizen is de bezetting met coronapatiënten iets afgenomen. Er liggen nu 2535 mensen met corona in het ziekenhuis, 5 minder dan gisteren. Op de intensive care liggen 505 coronapatiënten. Het kabinet roept Nederlanders in Ethiopië dringend op dat land te verlaten. Dat heeft te maken met de oorlog tegen de rebellen van het bevrijdingsleger van Tigray. De opstandelingen komen naar eigen zeggen steeds dichter in de buurt van hoofdstad Addis Abeba. In Qatar zijn twee journalisten van de Noorse publieke omroep gearresteerd. Ze maakten opnamen over de werkomstandigheden van arbeiders voorafgaand aan het WK. Volgens de politie van Qatar gebeurde dat zonder toestemming. De twee journalisten zijn inmiddels weer vrij. En Hema heeft zijn bakkerijen verkocht aan de bakkerij in Uden, die ook brood en banket levert aan Jumbo. Het Hema-personeel verhuist mee en blijft taarten, brood en tompoezen maken. Hema zelf is ook in handen van de familie achter het Jumbo-concern. Dankjewel, Levi. Gaan we naar Edwin Gerritsen van de ANWB. Goedemiddag, Edwin. Goedemiddag, Micha. Er staan twee files op de ring van Amsterdam. De A10 Oost richting Zaanstad voor Zeeburg. 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Er is daar maar één rijstrook open. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Harningsveld-Triesendam een half uur vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen. Eén rijstrook is dicht. NPO Radio 1. Met Micha Blok. Blok. En Tram. Wat is het meest geliefde kinderboek aller tijden? Is het De Grote Vriendelijke Reus van Roald Dahl, Jippie Janneke van Annie M. G. Schmid of toch Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman? Het antwoord op de vraag wordt vanavond gegeven tijdens de uitreiking van De Grote Vriendelijke 100. Maker en kinderboekenrecensent Jaap Friso van de bijbehorende Grote Vriendelijke podcast is hier. Fijn dat je er bent, Jaap. Dank je. Die podcast maak je samen met Bas Maliepaard. En je bent ook nog jeugdliteratuurrecensent van de site jaapleest.nl. Klopt allemaal. Als kind, welk boek kreeg jij voorgelezen? Nou, ik ben een Fries jongetje. Ik woon in Heerenveen. De chameleon. Ja, nou, hou maar op. Ja, nee, Hielke en Sietse waren mijn beste vrienden. Dus daar, die hele reeks heb ik wel zo'n beetje verslonden. Want die boeken lijken natuurlijk allemaal op elkaar. En dat vind je heerlijk als kind. Dat er ongeveer hetzelfde gebeurt. Dat je weet wat je kan verwachten. En, dus die boeken heb ik allemaal gelezen. En ik ben later daarna toch ook wel wat moeilijker boeken gaan lezen. En vooral toen ik wat ouder werd. Dus boeken over waar de ouders van de kinderen in gingen scheiden. Of een zwaardere kost. Ja, meer. Want wie las jou voor dan? Ik weet eigenlijk niet of ik heel veel van ben voorgelezen. Ik denk dat ik ergens zelf herinneren als een jongetje wat altijd een boek bij zich had. En ook als dan achterin de auto zat, dat mijn moeder zei van kijk nou eens even naar buiten. Maar ik zat liever te lezen. Ja. Want jouw favoriete, je noemde zelf al de chameleon. Welke andere boeken heb je echt goede herinneringen aan toen je klein was? Nou, toch wel. Je had destijds bijvoorbeeld de boeken van Lemniscaat. Dat waren de Lemniscaat-reeks. Dat waren een beetje wat je nu probleemboeken zou noemen. Hè? Maar toch wel boeken die heel erg gingen over wat kinderen ontdekken over hun hoe het leven in elkaar zit. Hè? Dus hoe je met vriendschappen omgaat, hoe je met liefdes omgaat, hoe je met andere mensen omgaat. Ja, de dingen die op je pad komen in het leven. Ik denk dat in die zin boeken ook heel leerzaam vond. Dus ik was in die zin wel een beetje een maatschappelijke lezer, denk ik. Meer dan een heel erg avonturenlezer of zo. Ik heb ook wel Arend Zo gelezen en De Vijf en al die boeken. Maar ook zeker ook wel de boeken van Tonke Dracht en Thea Beckman. Maar ik was toch wel wat meer een, wat ik zeg, dingen die met het echte leven te maken hadden. Ja, en maak het eens concreet. Koppel eens zo'n boek aan een levensles. Nou ja, op een gegeven moment hebben we boeken van Aidan Chambers. Dat is een Engelse schrijver die dan schreef over over vriendschap en liefde. En voor mij was het toch wel een ontdekking dat jongens ook op jongens verliefd, dat wist ik wel. Maar voor mij was het om dat te lezen, daar mezelf in te herkennen. Weet je, dat was voor mij wel heel belangrijk om dat soort boeken ook te lezen en daar mezelf in te herkennen. En dat gaf wel een soort vriendschap, ondersteuning, troost bijna door dat soort boeken mooi te lezen. Ja. En je hebt nu ook boeken bij je. Ja. Want jij wilde ook een stukje voorlezen. Zeker. Uit een kinderboek waar je goede herinneringen aan hebt. Ja. Welke is het? Ja, nou, dit zijn wat meer recente boeken. Want we hebben het natuurlijk over de Grote Vriendelijke 100-lijst. En ik heb boeken meegenomen waarvan je kan voorstellen dat die zomaar in die lijst zouden kunnen. Ja, want alle boeken mogen meedoen die voor kinderen zijn geschreven. En tot wanneer is jeugdliteratuur? Het is de lijst aller tijden. Dus het zijn boeken die tot en met dit jaar zijn geschreven. Mm-hmm. En we hebben vooral er zijn eigenlijk het overgrote deel van de mensen dat gestemd heeft is volwassen. Dus je kunt je voorstellen dat heel veel mensen boeken uit hun eigen jeugd hebben gestemd. Maar toch ook wel echt heel veel boeken. De lijst is wel een hele aardige mix geworden tussen boeken die de afgelopen 20 jaar zijn verschenen. En in de 40, 50 jaar daarvoor. Weet je, in de jaren 60, 70 was ook wel echt een hoogtij in de jeugdliteratuur. Zowel als in Nederland en in het buitenland. Daar staan best veel boeken ook. Maar ook echt wel recente boeken. En ik heb wat meer van die recente boeken meegenomen. Bijvoorbeeld een dichtbundel. Want poëzie voor kinderen is ook heel mooi. En dit is een dichtbundel. Die heet Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt, van Edward van de Vendel. Goeie titel. Die titel is alleen al mooi, hè? Ja. En ik zal het titelgedicht even voorlezen. Ja, ja. Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. Allereerst sorry zeggen. Daarna met jezelf overleggen hoe je hem terug gaat laten struikelen. Pfah, alsof dikhuiden de enige zijn die hun gewicht mogen gebruikelen. Ik zou, als ik jou was, alle zoetigheid in jullie huis tevoorschijn proberen te ruikelen. Alle slagroom en snoep, in alle kannen en kruikelen. En dat opeten. Opeten. Om dan, met opbollende billen en uitpuilende buikelen, elk nijlpaard dat in de weg loopt, ondersteboven te duikelen. Geweldig. Nou ja, dat is een van die prachtige versen in deze bundel. Maar dat laat ook meteen zien hoe rijk die jeugdliteratuur tegenwoordig is. Hè? Dat er van alle, weet je, ook non-fictieboeken en poëzie en avonturenromans en maatschappelijke boeken. Er is gewoon zo ontzettend veel te koop. Zowel in Nederland als in het buitenland. En ook toch wel boeken die net even iets verder gaan dan wat ook prima boeken zijn, hoor. Maar Het leven van een loser of hoeveel verdiepingen een boom heeft, zeg maar. Ja, hè? Precies. De hele populaire. Want als je het zou moeten uitleggen van wat maakt een goed kinderboek? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Maar allereerst is het natuurlijk wel dat mensen gewoon, dat kinderen ervan genieten. Hè? Dus dat je leest. Maar voor mij geeft het wel een extra dimensie als je er wel echt ook nog een soort mee kan identificeren. Dat er ook net iets meer in staat dan dat er lijkt dat erin staat. Hè? Dus je kan een hele platte tekst hebben, maar je kan ook een tekst hebben waarvan je, waar je toch even over na moet denken, of waarvan je later denkt, verrek, dat wordt misschien wel. Dus dat, ja, wat we dan eigenlijk gelaagdheid en verdieping noemen, dat maakt voor mij wel de betere boeken. Dus die een beetje tot nadenken aanzetten, die je misschien niet helemaal meteen begrijpt. Hè? En dat vind ik ook mooi aan kinderen, hè? Dat ze heel vaak beginnen ze gewoon ook wel met, net als ik met de Chameleon begon, en dat is ook prima, gewoon met eenvoudige boeken, maar dat je ook wat meer leert lezen tussen de regels door en ook wat meer echt, nou ja, begrip krijgt voor die prachtige taal en voor die verhalen, zonder dat het meteen heel alleen maar vermaak is. En dan blijven er nog prachtige boeken, en het hoeft allemaal helemaal niet ingewikkelde literaire teksten zijn, maar gewoon hele fijne boeken. Ja, dat maakt voor mij wel echt een goed kinderboek. Want heb jij zo'n kinderboek wat je als kind hebt gelezen en wat je daarna als volwassene hebt teruggelezen, en dat je dacht van, oh, maar dit, hier gaat het dus over. Oh, dat is wel een goeie, ja. Maar die heb je niet. Leuke vraag. Nou, ik lees wel boeken terug, weet je. En ik heb bijvoorbeeld deze zomer De Gebroeders Leeuwenhart gelezen weer, van Astrid Lindgren. En ja, dan merk je wel, weet je, wat je dan vroeger veel meer gewoon als een avontuur las. En nu dacht van, ja, dat gaat heel erg over liefde en vriendschap en bepaalde thema's. En dat is wel zo. Je kunt het boek echt op heel verschillende niveaus lezen. Dat vind ik ook mooi van een kinderboek. Weet je, dat je het gewoon echt op verschillende manieren kunt lezen. Het is gewoon heel erg wat er staat. Maar en ja, daar kunnen ouders en leerkrachten ook een rol in spelen. Hè? Om samen met die kinderen een beetje te gaan ontdekken wat er allemaal in staat. Want jij maakt een podcast samen met Bas Maliepaard, De Grote Vriendelijke, over kinderboeken. Ja. Maar vanuit volwassenen. Ja. Want als jij als volwassene een kinderboek leest, wat gebeurt er dan? Met jou. Ja, te stuiteren van plezier, Misha. Ja, maar is dat dan ook echt kinderlijk plezier? Nou, wat je dat voelt, weet ik niet zo goed. Nee, het is leesplezier. En voor mij maakt het eigenlijk niet zo heel veel verschil. Ik lees ook best wel boeken voor volwassenen. Maar dan denk ik, na 3 boeken van volwassenen, vraag ik, mag ik weer een kinderboek lezen? Ja. Dus het zit, ik weet niet of dat dan het kind in jezelf is. Maar voor mij zit daar ook niet altijd evenveel verschil tussen. Weet je, een mooi boek is gewoon een mooi boek. Maar wat ik in kinderboeken wel heel fijn vind, is dat het vaak wat verhalender is. En dat het wel heel over wezenlijke thema's gaat. Kijk, vooral boeken voor kinderen boven de 10. Dat is een periode in je leven waar zo ontzettend veel gebeurt. Tussen je 10e en je... daarna gebeurt eigenlijk niks meer. Hè? Tussen je 10e en je 20e. Maar daar ontdek je alles. Daar is alles nieuw. Dan moet je al die onzekerheden. En ja, daar gaat heel veel jeugdliteratuur over. En dat is natuurlijk prachtig. Dat vind ik echt heel mooi. En nu nog even zakelijk, want hoe gaat het met de markt? Want je zei net van jaren 60, 70 was er een opleving. Ja. En hoe staat de kinderboekenmarkt er nu voor? Nou, best goed met de kinderboeken. Ja? We hebben net weer een kinderboekenweek gehad. Nou, omdat we heel veel opa's en oma's hebben in Nederland. En die blijven altijd wel kinderboeken kopen. Maar ja, het kinderboek heeft over het algemeen wat minder te lijden onder allemaal van die tendensen. En ik heb niet de cijfers paraat horen of het nou heel goed gaat, maar wat ik zo over algemeen hoor, gaat dat redelijk goed. En voor mij is vooral belangrijk of er mooie boeken verschijnen. En dat gaat zeker goed. Er kon tot 7 november worden gestemd. Vanavond dus de grote bekendmaking. Ja, wat denk je? Wat gaat sowieso hoog scoren? Ik weet het al, Misha. Zeg het gewoon. Ja, wat ik kan zeggen is, er is echt heel veel gestemd. Weet je, ze hebben 2500 mensen gestemd. Dat is hartstikke mooi. Het is een hele mooie lijst geworden waarin die verscheidenheid van jaren en ook verdeling tussen mannen en vrouwen en oud en nieuw opstaat. En een aantal titels die jij in de intro noemde, die staan zeker ook in. Ja, Roald Dahl natuurlijk. Ja, die komt er zeker een aantal keer in voor. Ja. Ja. Ik hoop zelf ook Guus Kuijer. Dat is... kan ik je ook wel beloven. Iemand die ik heel fijn vond. Ja, Guus Kuijer, prachtig, ja. Dankjewel, Jaap Frieso, samen met Bas Maliepaard, is maker van de Grote Vriendelijke podcast. En vanavond dus de uitreiking van de Grote Vriendelijke 100, die daarna ook weer als podcast te beluisteren is. A little less conversation, a little more action, please. This aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Maybe close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. Then come along with me and put your mind at ease. Hey! A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. a little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. I close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Dat was Elvis Presley. A little less conservation. Conservation staat er. Conversation. Nou zeg. We kennen hem als kolonel Tom Parker, de manager van Elvis Presley. Maar hij groeide op als Dries van Kuiken in Breda. Ik denk dat hij 7, 8 jaar oud was toen hij al van die maffe dingen deed. Die vogeltjes vangen en dan verven, hè? Als kadjarpietjes verkopen. En iedereen trapte erin. Op zijn 19e verdwijnt hij met de Noorderzon. Om 25 jaar later op te duiken als de manager van Elvis. Het is absoluut een mythisch figuur geworden. Geboren in Breda, dan opeens verdwenen uit Nederland. Duikt op in Amerika en duikt dan op bij Elvis Presley. Morgen verschijnt de nieuwe podcast Het Geheim van Kolonel Parker, gemaakt door journaliste Babs Assink en mijn eigen collega Elvis-fanaat Lammert de Bruin. Goedemiddag, Lammert. Goedemiddag, Misha. Ja, in de podcast gaan jullie op roadtrip door Nederland en de Verenigde Staten. Kolonel Parker was de grootste artiestenmanager ooit. Toch weten veel mensen maar weinig van de man die van Elvis Presley een wereldster maakte. Ja, Lammert, want hij heet helemaal geen Tom Parker, hè? Nee, hij heet Dries van Kuiken en hij komt uit Breda. Het is gewoon een Nederlander. Ja, want wat fascineerde jou zo aan deze man? Nou, eigenlijk dat we heel weinig van hem weten. Hij is in 1929 vrij plotseling vertrokken uit Breda, uit Nederland, om in Amerika een nieuw bestaan op te bouwen onder een andere naam. En hij is daar zo ontzettend groot geworden. Eigenlijk de hele basis heeft hij gelegd voor de pop-industrie zoals we die nu kennen. Hij is gewoon de manager geworden van de grootste artiest ter wereld op dat moment. En dat vond ik zo fascinerend dat ik meer wilde weten over die man. En er gaan zoveel verhalen over hem de ronde. En ik dacht, we gaan gewoon op zoek. Ook al is hij al een tijdje dood en ook al is dat allemaal heel lang geleden. Er zijn nog mensen die hem gekend hebben, die met hem gewerkt hebben, die met Elvis gewerkt hebben. Mm-hmm. En die hebben we opgezocht. Want geef eens een voorbeeld van zo'n verhaal wat dan de ronde doet en waarvan jij dacht van ja, dat wil ik eigenlijk gewoon zeker weten hoe dat zit. Nou, het meest opzienbarende verhaal is dat hij in 1929 vertrokken is omdat hij een moord zou hebben gepleegd op een vrouw van de groenteboer in Breda. Die is, haar hersenen zijn helemaal ingeslagen en zij werd doodgevonden in de keuken achter de groentezaak. En dat was vlakbij het huis van zijn moeder in de Bosstraat in Breda. En in 1977, toen Elvis overleed, kreeg een journalist van BN De Stem, de krant in Brabant, een anoniem briefje met daarin de tip deze manager van Elvis, kolonel Tom Parker, geen kolonel Tom Parker heette, maar Dries van Kuik. En dat hij in 1929 deze vrouw vermoord zou hebben. En dat is nooit opgehelderd. En daar zijn jullie waarschijnlijk helemaal in gedoken, inderdaad. En je bent ook samen met Babs op een roadtrip gegaan. Daar heb ik heel jaloers naar gekeken. Op de socials zag ik het voorbij komen. Hoogtepunt van die roadtrip? Oh jeetje, nou dat waren er zoveel. Ik heb op de wc gezeten van Johnny Cash bijvoorbeeld. We landen ineens in het huis van Johnny Cash waar zijn neven ons rondleiden. En ik moest heel nodig plassen. En toen zei hij, oh ga daar maar even naar de wc. Toen moest ik door de slaapkamer van Johnny Cash om in zijn badkamer naar de wc te gaan. Dat was heel bijzonder. Hoe zag de wc eruit? Ja, heel normaal. Ja, gewoon een wc. Een beetje oude troep was het eigenlijk. Maar het was wel, ja, het was gewoon een bijzonder moment. Maar we hebben zoveel unieke mensen ontmoet waar je normaal nooit mee praat. Zoals de kapper van Elvis, die tevens ook zijn spiritueel gids eigenlijk was. Elvis was heel spiritueel, las allemaal spirituele boeken. En ja, om met die man uren te praten en dat hij dan zegt, ja, toen zei Elvis dit tegen mij, toen zei ik dit tegen Elvis. En dat voelde zo dichtbij ineens bij mijn held Elvis. Voor mij is het een soort god en hij was daar gewoon mee bevriend. En dat is wel heel, ja, dat was wel heel erg mooi om mee te maken. Want hoe was die band, kun je dat in het kort zeggen, tussen kolonel Parker en Elvis? Nou, er is altijd kolonel Tom Parker wordt eigenlijk altijd weggezet als de geldwolf die uit was op het geld van Elvis. Ja, die hem films liet maken die hij eigenlijk niet wilde maken. Ja, inderdaad. Om maar zoveel mogelijk geld in het laatje te brengen. Hij zou 50% van de opbrengsten van Elvis in zijn eigen zak stoppen. Nou, dat is eigenlijk het beeld wat we hebben. En daar past natuurlijk dat beeld van de moord heel goed bij. Alle Elvis-fans vinden ook dat hij Elvis eigenlijk heeft vermoord, omdat hij hem zo vaak op heeft laten treden die laatste paar jaar in Las Vegas, dat Elvis het niet meer aankon. En hij wordt steeds weggezet als de boze boeman. En ik denk dat we door het spreken met mensen die in die tijd echt met hun allebei gewerkt hebben, wel een ander beeld hebben gekregen daarvan. Kijk, Elvis was heel erg creatief. Elvis was heel erg op de muziek, had absoluut geen zakelijk instinct. En Colonel Parker had dat wel. En ze vulden op die manier elkaar heel erg goed aan. En ik denk ook dat Elvis Presley zonder Colonel Tom Parker niet zo groot was geworden als dat hij is geworden. En zeg maar, die moordzaak, is dat dan ook de reden dat Parker een beetje gek deed over zijn afkomst uit Nederland? Dat hij daar niet heel veel over opschepte? Nee, nou, hij heeft eigenlijk nooit verteld dat hij uit Nederland kwam. Ik vraag me ook af of Elvis dat ooit geweten heeft. Hij heeft altijd zijn afkomst heel erg verborgen gehouden. En hij leeft ook illegaal in de Verenigde Staten. Hij heeft een paar keer wel de kans gehad om een Amerikaans paspoort te krijgen, maar dat heeft hij niet gedaan. En omdat hij geen paspoort had, liet hij Elvis ook niet buiten de Verenigde Staten optreden. Elvis heeft nooit in Europa of Japan opgetreden, ondanks aanbiedingen van over $1 miljoen om een concert te geven. En dat is natuurlijk wel heel erg raar voor een manager die heel erg op geld belust is, dat hij daar niet op in is gegaan. Ja. En het verhaal onder fans gaat al decennia lang dat was omdat kolonel Tom Parker geen paspoort had. Ja. Nou, daar hebben we ook wat nieuwe informatie over gevonden, terwijl we in Memphis waren, dat er toch plannen waren voor Elvis om in Londen op te gaan treden, om daar een concert te geven. En dat zou dan wel zonder de kolonel zijn, maar het zou er wel voor komen. Alleen ja, toen ging Elvis dood in 1977, dus uiteindelijk is het er niet van gekomen. Ik zie dat je helemaal straalt, omdat je volgens mij door deze podcast ook weer een stukje dichter bij Elvis bent gekomen. Ja, tuurlijk. dichter bij Elvis dan door met mensen te praten die met hem gewerkt hebben of die met hem bevriend waren. Ja, dat was voor mij inderdaad als Elvis-fan heel erg bijzonder. En ook om te zien hoe kolonel Tom Parker in Amerika geëerd wordt, terwijl hij hier in Nederland toch een beetje vergeten wordt of negatief bekeken wordt. Dat is ook wel heel erg uniek. We waren in Madison, waar zijn huis stond. Dat is afgebroken. Daar is nu een car wash. Maar dat hele huis van de kolonel is afgebroken, minutieus. Allemaal genummerd, alle planken, alle vloerplanken, alle kastjes. En is bewaard gebleven in 3C-containers. En ligt daar te wachten op een nieuwe bestemming. Maar ze beschouwen dat in Amerika als historisch erfgoed. En dat is hoe groot deze man in Amerika is. En ik denk dat we dat in Nederland ons nog te weinig realiseren, hoe belangrijk hij is geweest. Dankjewel, Lammert de Bruin. En de eerste twee afleveringen van de podcast Het Geheim van Colonel Parker zijn vanaf morgen om 6:00 s'avonds te beluisteren in alle podcast-apps. Blok en Twan. Consumentennieuws. Welkom 01-123456 of de naam van je huisdier of je favoriete voetbalclub. Ja, je zou denken dat het inmiddels wel bekend is, maar we blijven massaal kiezen voor te weinig creatieve wachtwoorden. Of we houden standaard wachtwoorden bij een nieuw account. Fijn voor hackers en cybercriminelen, want gegevens stelen op die manier is een fluitje van een cent. Volgens cybersecurity-expert Dave Maasland maken wij ons er veel te simpel van af. Goedemiddag, Dave. Hi, goedemiddag. Ja, hoe kan het toch dat we allemaal weten dat we het anders moeten doen en toch gebruiken we nog steeds die simpele, makkelijk te hacken wachtwoorden? Nou, er is ook een excuus wat voor ons spreekt. Als je naar website A gaat, dan moet je met minimaal 6 tekens en dan moet er een uitroepteken in zetten. Bij website B moet er een apenstaartje bij. Dan moet je. Het is natuurlijk een weerwar aan regels soms op websites. Dus er is nog altijd bij veel consumenten gewoon verwarring. Wat is nou een goed wachtwoord? Nou, dat antwoord is vrij simpel. Hoe langer, hoe beter. Maak er een wachtzin van. Maar ik denk, zolang er die onduidelijkheid blijft, ja, zullen consumenten daar toch moeite mee hebben. Dus het wordt ons ook wel moeilijk gemaakt, is eigenlijk jouw punt. Nou, vind ik wel. Ik vind ook dat het tijd wordt dat alle webwinkels in Nederland, iedereen die een online account aanbiedt, laten we nou ook dezelfde regels hanteren en duidelijk zijn naar consumenten. Beste meneer, mevrouw, hoe langer een wachtwoord, hoe beter. Maak daar een wachtwoordzin van. En of u nou wel of geen speciale tekens gebruikt, maak hem lang. En dat is wat gewoon zo belangrijk is. Ja, want zie je nu wel een ontwikkeling in dat er steeds meer van die wachtwoordpassen, van die hulpmiddelen worden gebruikt? Dat we dat steeds meer gaan gebruiken? Nou ja en nee, en vooral om gebruiksgemak. Want dat is fijn, zo'n wachtwoordkluis, die kan wachtwoorden automatisch verzinnen, automatisch invullen, dat is super makkelijk. Alleen niet iedereen is technologisch geavanceerd of ja, vindt dat nog heel fijn werken. Dus enerzijds ja, maar er is ook een hele grote groep die dat nog te lastig vindt. Ja, en daar moeten we ook gewoon eens tegen zeggen, dat opschrijven van wachtwoorden is helemaal niet erg. Als je dat veilig ergens thuis opbergt, zolang je maar unieke verschillende wachtwoorden gebruikt en de één doet dat liever met zo'n digitale wachtwoordkluis en de ander heeft gewoon een fysiek boekje in een la liggen die op slot kan. Eigenlijk is beide prima. Ja, dat klinkt wel heel ouderwets hoor, als je dan in een boekje schrijft en dat in een la leggen. Kijk, natuurlijk willen we zeggen, ja, zo'n digitale wachtwoordkluis, dat is the way to go. Maar voor veel mensen is dat niet 1, 2, 3 makkelijk. En de kans dat het digitaal bij je of fysiek wordt ingebroken, dat boekje wordt meegenomen, het gaat er met name om, gebruik verschillende wachtwoorden die lang zijn. En als zo'n boekje je daarbij helpt, is dat nog altijd beter dan, ja, slechte wachtwoorden gebruiken, korte, kleine wachtwoorden, ja, voor al die diensten. Ja. Dus enerzijds gebruiken we nog steeds te makkelijke wachtwoorden. Maar het is dus ook zo dat we eigenlijk te vaak ook nog één wachtwoord voor alles gebruiken. Ja, ik denk dat mensen vooral op zoek zijn naar gemak. We moeten al alles online doen. Als je tegenwoordig bij een accountant komt, moet je al online je dossier inzien. Dus mensen willen dat gewoon simpel te onthouden is. En daarom is zo'n digitale wachtwoordkluis wel heel fijn. Dan heb je één wachtwoord wat je onthoudt. Je logt ook nog eens in met een tweede stap, zo'n code. Ja, en dan doet die kluis de rest. Maar ja, mensen vinden het toch moeilijk. Willen niet te veel wachtwoorden onthouden en gebruiken dus voor 20, 30 accounts dat ene zelfde wachtwoord van 5, 6 cijfers. Ja, en dat is gewoon vragen om problemen. Ja. Oké, nog eventjes, zodat we het hier nooit meer over hoeven te hebben. Aan welke eisen moet een goed wachtwoord voldoen? Dus lang, zeg jij? Ja, hoe langer, hoe beter. Maak er een zin van. En dan kan je gewoon spaties in gebruiken bij de meeste websites. En als je dan toch lekker bezig bent, maak er ook gewoon willekeurige woorden van. Een blauwe kangeroe, groene stropdas. Super random. En dat is de manier hoe we het aan zouden moeten pakken. Ik heb het opgeschreven en ik doe het in een laadje. Dankjewel, Dave Maasland, cybersecurity expert. Zometeen het spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken, laat het me weten via de gratis Radio 1 app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En we gaan het ook even hebben over games. Want niet alleen maar voor vermaak, maar je kunt er ook gedrag mee veranderen. Bijvoorbeeld het afstand houden tot elkaar, die 1,5 meter samenleving. Nou, ben benieuwd wat de hoogleraar daarover gaat zeggen. Tot zometeen. NPO Radio 1. Ja, ik dacht van, ik zie het helemaal niet meer zitten op IC. Ik ben helemaal klaar mee. Medewerkers op de intensive care afdelingen zijn aan het einde van hun Latijn. Toen kwam ik erachter dat het aandoen van een isolatiejas niet meer ging. Dat ik aan het trillen was, dat ik heel hard aan het huilen was. Maar nu is het genoeg. Het is tijd voor actie. Op NPO Radio 1. Argos, zaterdag om 14:00. Wie luistert, weet meer. Beleef Mijn West Side Story, het nieuwe boek van radio-icoon Frits Spits. Een hoopvol verhaal over liefde, leven, het accepteren van verlies en onsterfelijke muziek. Mijn West Side Story, nu te koop in de boekhandel. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromate. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar! Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening. Ja, snel ben ik, hè? Kijk, Roos, dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu? Achter elke juridische vraag zit een persoonlijk verhaal. Wat is jouw vraag? Vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik in je CRM. Alteres.nl. Of je verzekerd bent of niet, vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Drie uur. NPO Radio 1. Met Mischa Blok. 6 op de 10 jeugdzorgaanbieders maakten een buitensporige winst. Soms oplopend tot zelfs 50%. Schokkend, want het betekent dat het geld niet naar de zorg zelf gaat. En dat in een sector die toch al kampt met financiële tekorten en organisatorische problemen. Games die ons gedrag kunnen veranderen. Zou dat ons kunnen helpen om bijvoorbeeld de huidige coronagedragsregels beter op te volgen? Ik praat er zo meteen over met emeritus hoogleraar Playful Interaction Ben Schouten. Nu het NOS Journaal. Hier is Levi van Eck. Vrijdag is er weer een coronapersconferentie waarin waarschijnlijk nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Dat is een week eerder dan oorspronkelijk gepland. Volgens demissionair minister De Jonge is dat nodig vanwege de hoge besmettingscijfers van de laatste weken. Binnen alle onzekerheidsmarges van de prognoses zitten het aantal nieuwe opnames de laatste dagen echt aan de bovenkant van die prognoses. En dat maakt dat er geen reden is om aan te nemen dat we zomaar die kentering zullen gaan meemaken de komende tijd. En dat is de reden dat we het OMT hebben gevraagd. Wat is daarvoor nodig? En desnoods, wat is er voor nodig om die kentering alsnog te forceren? Vanavond komt het OMT bijeen voor een nieuw advies dat morgen naar het kabinet gaat. Vrijdag worden de nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Het kabinet roept Nederlanders in Ethiopië dringend op dat land te verlaten. Dat heeft te maken met de oorlog tegen de rebellen van het bevrijdingsleger van Tigray. De opstandelingen komen naar eigen zeggen steeds dichter in de buurt van hoofdstad Addis Abeba. Demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken spreekt van een volgende fase in Ethiopië. Ook landen als de VS, Frankrijk en Duitsland roepen hun burgers op het land te verlaten. Ziekenhuizen nemen hun helikopterplatform weer in gebruik voor het vervoer van coronapatiënten. Die kunnen dan snel naar andere ziekenhuizen worden gebracht, ook als die niet in de buurt liggen. Er liggen op dit moment 2535 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 505 op de IC. In Qatar zijn 2 journalisten van de Noorse publieke omroep gearresteerd. Ze maakten opnamen over de werkomstandigheden van arbeiders voorafgaand aan het WK. Dat gebeurde volgens de politie van Qatar zonder toestemming. De journalisten zijn weer vrij. HEMA heeft zijn bakkerijen verkocht aan de bakkerij in Uden, die ook brood en banket levert aan Jumbo. Het HEMA-personeel verhuist mee en blijft taarten, brood en tompoezen maken. Een vrouw van 26 uit Spijkenisse is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 maanden... waarvan 2 voorwaardelijk voor haar aandeel in de rellen in Rotterdam vrijdagavond. Daarnaast mag de vrouw per direct een jaar lang niet in het centrum van Rotterdam komen. Volgens de rechter is bewezen dat de vrouw stenen gooide naar de politie, en dat heeft de vrouw ook bekend. De vrouw uit Spijkenisse zei dat ze vreedzaam wilde demonstreren tegen de coronaregels en dat het op een gegeven moment uit de hand liep. Tijdens de zitting bood ze haar excuses aan. Ik heb er echt van geleerd en het spijt me voor alle agenten die ik deze situatie heb in moeten gaan, dat ze daar waren. En het spijt me dat als ik kon zeggen sorry voor alle mensen die daar waren en het allemaal kon terugdraaien, had ik het zeker gedaan. Later vanmiddag moet nog een verdachte voor de politierechter verschijnen. Het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en gemeenteambtenaren kunnen voortaan eerder besluiten om een schuldenregeling te treffen met mensen met een uitkering. Ook kunnen ze een afbetalingsperiode van 3 jaar in plaats van 1 jaar afspreken. Volgens staatssecretaris Wiersma kan er nu meer gepast gereageerd worden als mensen per ongeluk een fout maken bij hun aanvraag en daardoor te veel geld ontvangen. Aanleiding om de maatregelen te versoepelen is onder meer de toeslagenaffaire. Het weer, het is bewolkt en in het noordwesten kan wat regen vallen. In het zuiden en oosten soms wat zon. Het is 6 tot 9 graden. Morgen eerst wat regen, later droog en wat zon. En ook dan maximaal 9 graden. Dan naar Edwin Gerritsen van de ANWB. Waar staan de files? Er staan er een paar. Op de Ring van Amsterdam, de A10 Oost richting Zaanstad, voor Zeeburg 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A50 Oost richting Apeldoorn staat een auto met pech, tussen Renkum en knooppunt Waterberg 10 minuten oponthoud. Gouden sieraden en indrukwekkende beeldhouwwerken van de Azteken. Dit en nog meer kom je tegen op de grote internationale Azteken-expositie in Leiden. Tickets en meer informatie via volkenkunde.nl. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Staat van Terreur, een politieke thriller vol actie en intriges. Geschreven door Hillary Clinton en Louise Penny. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Azteken in Museum Volkenkunde. Ook leuk voor kinderen. Kom ook! Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Nieuw van buiten, oud van binnen. Wereldstad Venlo gaat harten winnen. Visit Venlo.nl. Lieve mensen in de zorg, kunnen jullie wel wat extra energie gebruiken deze maand? Zorgwerk staat voor je klaar. Met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals die direct kunnen invallen als er bij jullie iemand uitvalt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Voel de kick van Mini Electric en ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Zorgwerk.nl, het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Queen Elizabeth, Nelson Mandela, Shakespeare, The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Bingbank wordt Saxobank. Zo'n verandering creëert kansen. En daar moet je in investeren. Wij doen al ruim 20 jaar niets anders. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam en dubbel zoveel expertise. Zodat jij dichter bij je droom komt. Bingbank wordt Saxobank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. In 2004 overleed wielerlegende Marco Pantani aan een overdosis cocaïne en antidepressiva. Maar zijn familie ging al eerder tegen die conclusie in beroep. En nu wordt er opnieuw onderzoek gedaan naar zijn doodsoorzaak. Ik bespreek het met Thijs Sonneveld. En de buurtkastjes zijn in opkomst, met daarin bijvoorbeeld een pak koffie, maandverband en kattenvoer. Een mooi voorbeeld van Minskip, de deeleconomie en duurzaamheid. Maar nu eerst maatschappelijke verandering in spelvorm. Want bij games denken veel mensen aan jongeren die met een spelcomputer languit op de bank liggen. Maar gametechnieken worden steeds vaker ingezet in de gezondheidszorg, educatie en cultuur. En dat is onder andere waar hoogleraar Playful Interaction Ben Schouten, verbonden aan de TU Eindhoven en de Hogeschool van Amsterdam, zich mee bezighoudt. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de ontwikkeling van games met een maatschappelijke functie. Wanneer zijn we daar in Nederland mee begonnen? Nou ja, eigenlijk is het al zo lang. Het is al twee eeuwen oud, hè? Problem Play was eigenlijk al in de 19e eeuw werd dat al gedaan. Ibsen, Shakespeare, die brachten eigenlijk al maatschappelijke thema's in een theaterstuk. En bespraken dat eigenlijk op een bepaalde manier. En serious games is eigenlijk een rotwoord, want het gaat natuurlijk nog steeds over fun. Ik zou willen eigenlijk zeggen applied games. Nou, dat is al 30, 40 jaar oud. En bijvoorbeeld de Nier Stichting heeft nu een hele mooie game gemaakt. En die heet Coach for Life, waarmee mensen die een nierprobleem hebben, probeert hun gedrag te veranderen, zoals minder drinken of gezonder leven. En dat gebeurt in de vorm van een spel. En ja, wat voor spel is dat dan? Nou, het is een spel waarin je beloftes maakt aan elkaar en die moet houden. Ja. Dat zou ik eigenlijk ook. Dus je maakt een belofte dat je dat doet en dat bespreek je later weer. En eigenlijk krijg je dan een beloning of je kan daar met elkaar over praten. Dus het spel is meer. Veel spellen zijn erop bedoeld om eigenlijk iets op tafel te leggen, maar er dan vooral over te praten. Net zoals Monopoly bijvoorbeeld, waarbij je een spel speelt, maar dan vervolgens ben je met elkaar in contact. Het is een sociale onderhandeling. En dat gebeurt ook in Coach for Life, waarbij je eigenlijk gewoon rond je eigen problematiek beloftes maakt en er dan over praat. Want als het dus inderdaad serious games, zo heet het dan, of toegepaste spelen, heb je het dan ook over. En het bespreekbaar maken, dus dat is een belangrijk onderdeel. Ja. Welke andere onderdelen zie je nog meer steeds terugkomen? Nou ja, kijk, als je gaat kijken naar waar we nu mee bezig zijn, is bijvoorbeeld Games for Change. Je ziet eigenlijk dat elk spel krijgt eigenlijk gewoon bij elke periode of tijd hoort een bepaald soort spel. En vroeger was dat eigenlijk misschien op het plein. En nu is dat bijvoorbeeld met je telefoon. En je ziet dat mensen een andere wereld willen. Bijvoorbeeld een circulairder wereld of een sustainable wereld. En die gaan aan elkaar verhalen vertellen. Of die gaan bijvoorbeeld scenario's bedenken. En dan in de vorm van een spel gaan ze gaan laten zien hoe de toekomst eruit ziet. Dat zie je heel veel. Dus juist in dat soort dingen als verandering, maar ook in educatie, waarbij je bijvoorbeeld kinderen traint of leert. Want spelen is natuurlijk altijd leren geweest en in een veilige omgeving leren. Dus je ziet eigenlijk dat met de moderne middelen nog steeds de oude doelen worden nagestreefd. Ja, want je hebt ook een game meegenomen. Ja. Wat is het? Dit is een game die kinderen met cerebral palsy helpt in een therapie. Cerebrale parese? Ja, dus eigenlijk spastische handen en dergelijke. En als je wil, dan kan ik het even voor je spelen. Ja, ik ben benieuwd. Dus, wat het is een telefoon eigenlijk en daaromheen zit een hoesje. Ja, voor de luisteraars. Het is eigenlijk een mobiele telefoon waarvan de sensoren gebruikt worden. En wat je doet is eigenlijk goocheltrucken doen. En ik heb hier een munt bijvoorbeeld. Ja. En die munt die kan ik dan op een gegeven moment in deze hand verstoppen. En dan kan ik samen met mijn vriendjes en vriendinnetjes goocheltrucken gaan doen door de oefeningen te doen. Ik zal het even doen. En want nu ga ik heel hard met mijn handen op en neer. Ja. En wat je ziet, is dat die munt nu opeens in die telefoon tevoorschijn is gekomen. In een mond, in de afbeelding van een mond. Ja. Oh, en het doel daarvan is, wat leren kinderen hiervan? Nou, je zag het al, hè? Dus dat er eigenlijk op de een of andere manier, ik moet flex motion gaan doen, dus ik moet mijn pols op die manier gaan bewegen, dat ik hem train en dat kunnen die kinderen niet. Dus hier zie je eigenlijk dat op een natuurlijke manier eigenlijk spel wordt gebruikt, waardoor je vergeet dat je een probleem hebt en eigenlijk de fun factor heel hoog is om te doen wat je wil doen. Mm. Nou, ik kan hem ook weer laten verdwijnen. Dan doe ik de oefening nog een keer. En dan, even kijken, dan is hij weg. Oh ja, oh wat goed, die geluidjes ook. En het is wel belangrijk om te zien dat dit ook een sociale onderhandeling is. Hè? Want in de zin van dat je dit doet samen met je ouders en met je familie. En dat jij de held bent. Ja. Net zoals je vroeger Indiaantje speelde of iets anders. Of ben je hier eigenlijk de held van jouw spel? Ja. In jouw spel. Want ik hoor, als ik jou hoor vertellen over games, dan hoor ik jou zeggen van contact maken. Ik hoor de term begrip kweken, begrip krijgen voor elkaar, verplaatsen in de ander, gedrag. Dat zijn allemaal dingen, die zijn natuurlijk heel makkelijk te koppelen aan de coronagedragsregels die we nu hebben. Bijvoorbeeld anderhalve meter afstand houden. Is dat iets wat je via een game zou kunnen bevorderen? Je kan met een game natuurlijk altijd trainen, dus dat zou je kunnen doen. Je zou een spel kunnen doen waarbij je bijvoorbeeld op anderhalve meter door je huis heen moet lopen. Belangrijk is eigenlijk dat je het probleem op tafel draagt en dat je elkaar begrijpt daarin. En dat is wat je nu ziet in de corona eigenlijk. Mm-hmm. Dat men de maatregelen niet begrijpt. Omdat ze eigenlijk worden opgelegd. En dat is wat het spel heel goed doet. Met die regels omgaan en die bespreken met elkaar, waardoor begrip ontstaat en empathie voor elkaar. Want ik persoonlijk vind dat corona ook een sociaal probleem is. En de vraag of je laat inenten of niet, heeft vooral te maken of je de ander kan besmetten. En die verantwoordelijkheid die voel ik wel. Mm. En bijvoorbeeld een game zou daarover kunnen gaan, in hoeverre dat van belang is om dat te doen en dat dan te bespreken. Ja. Zou daarover kunnen gaan, maar waarom is zo'n game er nog niet? Ja, goede vraag. Misschien moet ik eraan beginnen. Ik ben een boek aan het schrijven. Maar te laat al. Ja, nou, goed, ik ga meteen beginnen als ik naar huis ga. Ik zat te denken, ik zat erover te fantaseren van waarom is er geen game in je telefoon, iedere keer zeg maar als je anderhalve meter afstand tot een andere telefoon houdt, dat je daarmee punten scoort. En dat je dan die punten kan optellen en daar krijg je dan een beloning voor, bijvoorbeeld. Ja, nou ja, dus die app is er al, hè? Dat je anderhalve meter, als je dichter bij elkaar komt en één heeft corona, dan word je gewaarschuwd en dergelijke. Daar zou je een spelfactor in kunnen maken. De coronamelder-app. Ja. Ja, maar die is toch niet leuk? Ja. Nee. Maar goed, over het algemeen gaat spelen ook niet altijd over het volgen van de regels, maar juist spelen met de regels. Ze ontkennen en dan ontdekken. Hè, bijvoorbeeld vader en moedertje spelen is ongeveer hetzelfde. Dan heb je ook een conventie en dan moet je aan wennen. En door dat dan met elkaar te doen, ben je overtuigd daarvan. Hè? Dus dat nutje, dat is niet alleen bedoeld om te straffen en belonen, maar ook bewustzijn te creëren. Want wat is nutje? Ja, nutje, dus straffen en belonen. Hè? Dus wat je vroeger, als je een kind opvoedt en je wil bijvoorbeeld dat hij zindelijk wordt, dan geef je een beloning op de koelkast. Mm-hmm. Nou, maar het gaat er uiteindelijk om dat het kind begrijpt waarom dat is. En van daaruit tot in de lengte van dagen doet. En dat is wat je hier in corona, wat ik mis eigenlijk. Hè? We zien dus wel allemaal regels die we navolgen, maar begrijpen ze niet. Nee, dus begrip kweken voor elkaar, solidariteit. Solidariteit in het schoenen van, hè, dus wat betekent het om het te hebben? Bijvoorbeeld, wat betekent het om verlaagde immuniteit te hebben? Dus omdat je de rol, hè, rolspel, een rol van iemand anders kan aannemen, kan je beter aanvoelen wat, hoe het voor iemand is. En vandaar dat je gedrag veranderen. En we hebben bijvoorbeeld een game gemaakt, Martijn Kors is dat, een PhD-student van mij, die in een VR-installatie... maak je dan mee dat je van Zuid-Europa naar Noord-Europa in een truck zit en dat je stil moet houden. De breathtaking journey heet dat. Mm-hmm. Zodat je weet hoe het voelt en van daaruit ook misschien eerder vluchtelingen op wil nemen. Maar ja, als jij dus zegt van de corona, dat leent zich heel erg goed voor zo'n game. Waarom zijn jullie dan niet als universiteit al naar de overheid gestapt? Of is dat al gebeurd? Ja, maar kijk, ik ben natuurlijk hoogleraar. Dus wat ik doe is eigenlijk, ik kijk ernaar. En wij proberen gewoon door prototypes te maken te begrijpen. Maar we geven die opdracht niet. Dus jullie wachten eigenlijk nu op de opdracht? Ja, dus als ik nu straks gebeld word, dan ga ik er meteen aan beginnen. Nou, laten we het hopen. Dankjewel, Ben Schouten, over Serious Games. De eerste verdachte van de rellen in Rotterdam, waarbij de spanning zo hoog opliep dat de politie gerichte schoten heeft gelost, is veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. En ook mag ze een jaar niet in het centrum van Rotterdam komen. NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel. Ja, de eerste verdachte was een vrouw van 26 en zij is dus zojuist veroordeeld. Waarvoor stond zij precies terecht? Ja, ze heeft stenen gegooid naar politiewagens waar agenten in zaten. Ook stenen gegooid naar een ME-bus. En ze stond duidelijk op de videobeelden van vrijdagavond. Agenten hebben ook verklaard dat ze haar herkenden. En die zeiden dat ze doodsbang zijn geweest. Dat hun gezin zelfs niet meer wil dat ze naar hun werk gaan, die agenten. Dat het hun levens heeft veranderd. Ja, en wat had ze zelf te zeggen over haar aandeel in de rellen? Ja, ze heeft het na haar arrestatie eerst ontkend bij de politie. Zei toen dat ze vredig kwam demonstreren en dat ze daar juist mensen ervan heeft geprobeerd te weerhouden om stenen te gooien. Maar zojuist in de rechtszaal kwam ze daarop terug. Kon ook niet anders, want ze is dus duidelijk herkenbaar te zien op die beelden. Ze zei net dat ze heel veel spijt heeft en dat ze ervan geleerd heeft. Dat ze zich vrijdagavond heeft laten meeslepen en dat ze het nooit meer zal doen. Dat ze het heel erg vindt. De officier van justitie eist 6 maanden cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Een zwaardere straf dus. Wees op het feit dat ze ook al een strafblad heeft, deze vrouw. Onder meer voor geweld tegen OV-medewerkers. Haar advocaat die noemde dat een schrikeis, bedoeld om mensen af te schrikken. Extra hoog, omdat zij als eerste terecht staat. Hè, dat de coronasituatie daarin veel te veel meeweegt. Hij wijst ook op haar moeilijke jeugd en dat ze net een huurwoning heeft en een opleiding tot vrachtwagenchauffeur, wat allemaal verloren kan gaan. Hij vroeg om een taakstraf, maar de rechter vond dat, in haar woorden, niet te verkopen aan de samenleving. En legt dus 5 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk op. En ook dat gebiedsverbod voor het centrum van Rotterdam. En ook nog eens €1.000 die ze moet betalen voor de schade aan de politievoertuigen. Dankjewel. En dan was verslaggever Matthijs van der Wiel. 6 op de 10 jeugdzorgaanbieders hebben buitensporige winst gemaakt. En dat in een sector die het sowieso al heel moeilijk heeft financieel gezien. En tot die tijd, Keen, Everybody's Changing. You're aching, you're 9 minuten voor 3:30 en dit was Keen met Everybody's Changing. Zorgcowboys in de jeugdzorg strijken onrechtmatig hoge winst op zonder dit opnieuw in de zorg te investeren. Blijkt uit een analyse van Curtosis dat ze hebben uitgevoerd op verzoek van Binnenlands Bestuur, waarin zij de jaarrekeningen uit 2019 onder de loep hebben genomen. En dat terwijl het kabinet miljarden extra beschikbaar stelt aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Ik praat erover met Maaike van der Aar van vakbond FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit is wel een groot probleem, hè? Nou, er is een enorm probleem. Als je dit soort cijfers ziet, dan moet je zelf ook even nadenken, wat gebeurt hier eigenlijk? En ik denk dat dat ook een groot probleem is in de jeugdzorg, wat we allemaal hebben. Dat we gewoon niet meer goed weten wat er gebeurt. Mm. En ik moet voor de cijfers wel een onderscheid maken tussen de grote organisaties die lid zijn van een werkgeversvereniging, die wat minder winsten maken, en de wat kleinere die geen lid zijn van een werkgeversvereniging, die de grote winsten maken. En die dus ook min of meer aan het zicht worden onttrokken, blijkbaar. Ja, want 10% winst wordt er gemaakt in de meeste gevallen, maar er zijn uitschieters naar 50% zelfs. Maar ja, wat is het normale percentage qua winst? Nou, normaal is 3-7%. Hè? En wij zeggen daarbij als vakbond, zeggen wij heel duidelijk van, goh, als je winsten maakt, dan moet dat toch ook echt wel terugvloeien in, ja, ontwikkeling of goede panden, medewerkersontwikkelingen, nieuwe programma's, methodieken, et cetera. Mm-hmm. Want winst in de jeugdzorg is op zich al een raar begrip. Hè? Ja. Het is gewoon publiek geld wat we met elkaar uitgeven om zorg aan kinderen te financieren. En als je dan tot 50%, tussen de 10-50% winst maakt, dat zijn natuurlijk absurde bedragen. En wij vragen ons ook echt af, hoe kan dit gebeuren? Samen dat de gemeente nu inderdaad zegt, nee, maar wij hebben allemaal tekorten op de jeugdzorg. Dan geef je het toch op een rare manier uit. Nou ja, dus dan blijkt wel dat de gemeenten het toezicht niet hebben. Wat ons betreft blijkt hieruit dat de gemeenten volledig de grip kwijt zijn op wat er gebeurt. En wij weten ook dat, zeg maar, hele belangrijke, ja, noemen we het kengetallen, hè, van die belangrijke getallen. Hoeveel organisaties heb je nou? Hoeveel mensen werken daar? Hoeveel verdienen die? Dat soort cijfers. Hoe lang zijn de wachtlijsten? Dat soort cijfers hebben we gewoon sinds jaar en dag al niet in Nederland. Mm-hmm. En nu komt er eigenlijk een bedrag van publiek geld. 1,9 miljard gaat naar de gemeente. Maar dat komt in een grote pot. En sinds vanaf dat moment weet eigenlijk niemand meer waar dat geld naartoe gaat. En wat we wel weten is dat er heel veel geld, dus nu weten we dat er heel veel geld gaat naar winsten in de sector. Dat er heel veel geld gaat naar administratie of coördinatie van zorg. Heel veel lage tijd en aandacht. En wat wij ook weten is dat er van dat geld dus helemaal geen cent terecht komt bij jeugdzorgmedewerkers. Dus de mensen die het echt het werk doen, die zien dat geld niet. Dus en waar het dan wel blijft, ja, dat is dus een soort van black box. Ja, want uit het onderzoek kwam ook naar voren dat bijna 3/4 van de aanbieders inderdaad minder dan 70% van alle uitgaven besteden aan het loon van medewerkers. Nou ja, dat is natuurlijk ook opvallend. Want als die gemeenten dat toezicht niet hebben, wie moet er dan toezicht houden? Nou ja, in principe zouden de gemeentes natuurlijk toezicht moeten houden op wie ze inkopen. Hè? Dus de gemeentes die kopen jeugdzorg in. En die moeten natuurlijk toezicht houden op wat er gebeurt. Die moeten aan de voorkant, voordat ze het inkopen, kunnen ze die voorwaarden ook stellen. Hè? Van je mag zoveel winst maken of iets dergelijks. En helaas is de lijn eventjes verbroken met Maaike van der Aar van vakbond FNV. En we hebben het over de jeugdzorgaanbieders die in 6 op de 10 gevallen toch een buitensporige winst hebben gemaakt. En Maaike van der Aar, je bent weer terug. We hadden het over wat er moest gebeuren inderdaad. Van wie moet er toezicht houden op die bedrijfsvoering is het eigenlijk, toch? Nou ja, kijk, de gemeentes die bepaalt wie ze inkopen en moeten dan natuurlijk ook toezicht houden. En ze was weer weg. Nou, dan gaan we naar muziek. Walk Like an Egyptian van The Bangles. Bengals, walk like an Egyptian. Italiaanse wielerlegende Marco Pantani overleed in 2004. En nu is er een nieuw onderzoek gestart over de doodsoorzaak. Zometeen praat ik met Thijs Zonneveld. En het spreekuur, dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken, laat het me weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Tijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Levi van Eck. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 23.800 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat is een nieuw dagrecord. In de ziekenhuizen nam de bezetting licht af. Er liggen 2535 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 505 op de IC. Vrijdag is er weer een coronapersconferentie waarin waarschijnlijk nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Dat is een week eerder dan oorspronkelijk gepland. Demissionair minister De Jonge noemt de coronasituatie aanhoudend somber en zorgelijk. Welke maatregelen worden aangekondigd is nog onduidelijk. Alle Europese landen moeten zo snel mogelijk zorgen dat mensen van 40 jaar en ouder een boosterprik kunnen krijgen. Die oproep doet de Europese Gezondheidsdienst ECDC. De organisatie roept landen ook op om snel beperkingen in te voeren. En een vrouw van 26 uit Spijkenisse is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 maanden... waarvan 2 voorwaardelijk voor haar aandeel in de rellen in Rotterdam vrijdagavond. Volgens de rechter is bewezen dat de vrouw stenen gooide naar de politie. Dat heeft de vrouw ook bekend. En dan de ANWB Verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Er staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk. 20 minuten op onthoud. Daar ligt een lading op de weg. 1 rijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 Oost richting Zaanstad. Een kwartier vertraging voor Zeeburg. Dat komt door werkzaamheden. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen afrit Beek en Duiven. Een kwartier vertraging. Dat komt er aan ongeluk, maar de weg is weer vrij. Het spreekuur. Vandaag met Saar Schuurling, huisarts op Vlieland. Saar, goedemiddag. Goedemiddag, Miesje. Vragen van de luisteraars zijn binnengekomen. Dank daarvoor. Een vraag van Peter. Wanneer kan de Pfizer-pil worden ingezet om de ziekenhuizen te ontlasten? Ja, dat is nog onduidelijk. De pil van MSD is al wel toegelaten. Maar en die van Pfizer ook. Maar ik heb ook even gekeken, want we zijn apotheekhoudend op Vlieland. En ik kan hem in elk geval nog niet bestellen. En hij is natuurlijk bedoeld om mensen uit het ziekenhuis te houden. Dus mensen die extra risico lopen. Zodra ze positief zijn getest, zou je hem kunnen gaan inzetten. Maar ik kan hem nog niet bestellen, inderdaad. En dan een vraag naar aanleiding van een gesprek eerder deze uitzending over de ziekenhuiszorg en code zwart, wat er misschien aan zit te komen. Van, even kijken, Caroline. En die zegt, waarom krijgen coronapatiënten voorrang bij behandeling ten opzichte van bijvoorbeeld kankerpatiënten? Ja, dat ging over het uitstellen van de planbare zorg. Ja, dat is... Je doet dan een triage, hoe acuut het is. En mensen triage, die met COVID dat is opgenomen het worden... beslissingsproces, ja, dat hè? Is eigenlijk altijd acuut. En dan dat andere, dat is planbare zorg in principe. Alleen wanneer je het lang uitstelt, wordt het op een gegeven moment ook acuut. Dus dat is het schrijnende en daar wringt het ook. Ja, en daarom loopt het nu spaak. Ria heeft een vraag over de boosterprik, want ze wil weten, is die boosterprik qua inhoud nou hetzelfde als de tweede vaccinatie tegen COVID-19, of geeft het een booster aan de T-cellen? De booster is hetzelfde als de tweede vaccinatie. He, als je, tenminste, dat is hetzelfde. Mm-hmm. En je geeft ook weer een boost aan je T-cellen, dus je helpt ze weer even herinneren. Dus op beide vragen kan ik ja antwoorden. Ja. En een vraag van meneer of mevrouw Staub. Kan ik mijn opgebouwde weerstand tegen het virus laten meten? Je kunt een antistofmeting laten doen. Het is niet gebruikelijk. En als heel veel mensen dat gaan doen, wordt het ook niet werkbaar. Daarnaast is het zo dat je afweersysteem heel ingewikkeld werkt. Dus het is niet dat er dat je kunt zeggen van nou, als je onder de 50 zit, moet je wel een booster nemen. Zit je erboven, dan niet. Want de cijfers wisselen afhankelijk van de tijd. En daarnaast is je afweer heb je verschillende antistoflijnen. Dus sommige gaan snel omhoog na een vaccinatie of een besmetting. En andere langzaam. En dan kun je dus niet met het antwoord goed voorspellen of je wel of niet heel vatbaar bent. Nee. En Dini die vraagt zich af, ons gezin zit in quarantaine. Zodra het eerste kind coronavrij is, mag deze dan weer naar school? Ook als er nog besmette gezinsleden thuis zijn. Ja, ik denk dat dit wel een herkenbare vraag is voor velen. Nu ook met de basisscholen. Ja, dit is een herkenbare vraag. En dit is ook weer nieuw ten opzichte van eerder beleid. He, dus dat sinds de maatregelen zijn aangescherpt, is het zo dat zelfs als je besmetting gehad hebt of twee keer gevaccineerd bent en iemand in je huishouden zit in isolatie, dan moet je in quarantaine blijven. Dus dat pas als zeg maar degene die het laatst gekregen heeft, wanneer die dan weer uit de isolatie mag, ja, mogen de andere gezinsleden ook uit quarantaine. En Rob die zegt, ja, er liggen minder mensen met corona in het ziekenhuis dan tijdens de eerste coronagolf. Hoe kan het dan dat de situatie nu al zo uit de hand loopt? Ja, dat is omdat in de eerste lockdown is natuurlijk alle reguliere zorg gewoon gestopt. En nu niet. En ja, dat is ook niet wenselijk dat dat wel gebeurt. Want dan lopen die wachtlijsten weer enorm op. Dus er is minder capaciteit. Hè, en er is ook minder personeel. En daardoor zijn er ook minder bedden. Want je kunt het bed wel hebben, maar je hebt ook handen aan het bed nodig. En Marieke wil graag weten waarom er niet meer haast gemaakt wordt met de boosterprik. Dit in tegenstelling tot de landen om ons heen. De GGD doet heel hard zijn best. Het is zo dat we op Vlieland vandaag hadden we een inhaalronde voor mensen die alsnog gevaccineerd willen worden. En volgende maand gaan we alle 60-plussers al de booster geven die dat willen. Dus het is vooral een logistieke zaak om dat allemaal te kunnen plannen. En zo snel als het kan, wordt dat ook uitgevoerd. Ja. En tot slot een vraag van Henny. Kan het effect van de mRNA-vaccins op het menselijk DNA op termijn worden uitgesloten als het herhaaldelijk wordt toegediend en er meerdere mutaties van het virus in omloop zijn waartegen het vaccin bescherming wil bieden? En in welke mate kan de wetenschap uitsluitsel geven over de neveneffecten op langere termijn? Het is zo dat een hele goede vraag, maar een mRNA-vaccin, dat RNA en DNA, dat zijn twee verschillende dingen. Dus dat RNA is enkelstrengs en DNA is dubbelstrengs. Dus dat kan niet zo, dat kun je niet zomaar combineren. Hè. Het RNA, dat zit in het cellichaam, het cytoplasma zoals dat heet. En het DNA zit in de celkern en daar zit een barrière tussen. Dus dat komt ook niet bij elkaar. En dit RNA in het vaccin, dat codeert voor eiwitten, dus dat maakt eiwitten aan. En vervolgens wordt het afgebroken door de cel en dat is al na 72 uur. Dus zodra het zijn werk heeft gedaan, het aanmaken van die eiwitten, ja, dan wordt het weer afgebroken. Dus het verandert je DNA niet. Dankjewel, Saar Schuling, huisarts op Vlieland. En morgen zit huisarts Sjaakiep Sana klaar voor al je vragen. Stel nu alvast je vraag via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Tijd voor ABBA. zo'n dansplaat is het toch jammer dat dan Twan er niet is vandaag. Nou ja, hij houdt hem te goed. Dat was ABBA met Just a Notion. Italië raakt maar niet uitgepraat over de zaak van Marco Pantani. In 2004 stierf de wielrenner in een hotelkamer aan een overdosis cocaïne en antidepressiva. Toch zetten zijn nabestaanden daar na 17 jaar vraagtekens bij en wordt het onderzoek voor de derde keer heropend. Ik praat over met journalist bij het AD en oud-wielrenner Thijs Sonneveld. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik weet niet of jij de Telegraaf leest, maar toen jij de Telegraafkop zag, werd hij dan toch vermoord. Wat dacht jij toen? Ja, daar gaan we weer. Ja, dat is natuurlijk lekker om zo even zo'n kopie te maken. Maar ja, het heeft vooralsnog totaal geen grond. Dit is de derde keer dat er een zaak wordt geopend naar de dood van Pantani. Of het mogelijk meer was dan, of iets anders was dan zelfmoord of een overdosis. Mm. Maar tot nu toe is er helemaal niks uitgekomen. En ja, de verwachting is eerlijk gezegd dat er nu ook niet heel veel nieuws uit gaat komen. Maar Marco Pantani is in Italië heel, heel groot. En het is een icoon en hij is een martelaar geworden voor heel veel mensen. En, ten eerste omdat hij altijd koerste als vechter tegen de bierkaai. Hij was degene die Lance Armstrong durfde aan te vallen. Mm-hmm. Hij was een soort kunstenaar op de fiets, werd hij nou genoemd. Tegelijkertijd was het ook gewoon een enorme dopingzondaar en iemand die de laatste jaren van zijn leven enorm afgleed in allerlei depressies en drugsgebruik en dat soort dingen. Maar hij staat daar wel echt op een voetstuk, dus blijft de gemoederen altijd wel bezighouden, een beetje zoals Maradona in Argentinië. Ja, want inderdaad in 2014 en 2016 kwamen onderzoekers ook al tot de conclusie dat er geen moord in het spel was. De nabestaanden gingen in hoger beroep tegen die uitspraak. Ja. Maar nu toch een nieuw onderzoek. Dat zou dan toch kunnen wijzen op dat er nieuw bewijsmateriaal is. Ja, wat altijd meespeelt op de achtergrond is maffia. In Italië is maffia ook vaak betrokken bij sportwedstrijden. En kijken of ze daar op de een of andere manier invloed op kunnen uitoefenen en geld uit kunnen halen. Dus dat wordt bij Pantani ook wel eens gefluisterd. Het grootste deel komt eigenlijk vooral van de grootste reden dat het weer wordt heropend, komt vooral door de ouders van Pantani. Die willen gewoon niet geloven dat Pantani zelf drugs gebruikte. En van een van de drugsdealers van Pantani, die daar ook voor veroordeeld is. En die zegt eigenlijk, ja, het kan niet de drugs zijn geweest en hij is vermoord. Maar hij levert daar ook verder geen enkel bewijs voor. Nee. Dus ja, er zijn wel een paar mensen die maar bezig blijven met die zaken, die elke keer dan het Openbaar Ministerie in Italië benaderen van, kijk hier eens naar, kijk daar eens naar. Ja, en Pantani is wel zo groot en de gemoederen worden daar altijd wel eens over hit. Mm-hmm. Dat het Openbaar Ministerie dat ook niet helemaal links wil laten liggen. Dus ja, ze doen weer een onderzoek. Maar dat komt wel uit de mond van die drugsdealer en de advocaat van de ouders van Pantani. Die willen gewoon de druk erop houden. Ja. Dus ik weet niet hoe serieus dit onderzoek is. Dankjewel. Thijs Sonneveld, oud-wielrenner en journalist bij het AD. Het Chinese techbedrijf Tencent mag voorlopig geen nieuwe apps meer uitbrengen en bestaande apps niet meer updaten. Een van de bekendste apps is WeChat, de Chinese variant van WhatsApp. NOS-correspondent Gary van Pinksteren in Peking. Ja, wat betekent deze maatregel? Nou, het is een heel groot techbedrijf inderdaad, met wel een stuk of 70 apps, ook veel spelletjes en andere zaken. Dus het is voor dat bedrijf een grote klap, maar het is ook voor de gebruikers kan het heel onhandig zijn. Hè? Want er waren de laatste tijd al problemen met dat WeChat. Het is een app waar iedereen ook mee betaalt. En dat ging soms moeilijker, omdat mensen dan opeens niet meer daarmee mochten betalen als ze niet een tweede bankkaart nog aan dat WeChat-account koppelden. En het is ook echt het communicatiemiddel van iedereen hier in China. Ja, 1,2 miljard gebruikers zijn er wereldwijd. Dus dan kun je wel nagaan hoe groot en belangrijke app dat is. Dus het kan invloed hebben op het dagelijks leven. Hoewel Tencent zegt van je kunt het nog gewoon downloaden. Je kunt het nog gewoon gebruiken. Dus er is niet. Die proberen een beetje aan te geven dat er niet zoveel aan de hand is. Maar op de achtergrond speelt er wel degelijk een heleboel. Waarom is besloten tot deze beperking? Ja, omdat de Chinese overheid zegt, ja, Tencent heeft een aantal keren de regels overtreden. Die hebben meer privacygevoelige gegevens verzameld dan ze mochten. En daar straffen we ze nu voor. En we zeggen ook nog niet meteen voor hoe lang dat dan is. Maar deze maatregel nemen we daarom. En het is ook een beetje omdat de overheid eigenlijk in zijn maag zit en niet wil dat die hele grote techbedrijven, zoals ook bijvoorbeeld Alibaba, beschikken over allerlei privégegevens van mensen die dan die bedrijven wel hebben. Waar de gebruikers niet veel zeggenschap meer over hebben, maar waar ook de overheid eigenlijk van zegt, dat zijn gegevens die willen wij in handen hebben. Die willen wij in ieder geval in handen hebben voor dat deel van die gegevens dat heel gevoelig is. We willen niet dat die zomaar rondslingeren en zeker ook niet dat die zomaar bijvoorbeeld in het buitenland terechtkomen. Ja, dus weer een geval van de controle van de overheid die meer controle wil hebben. Ja, dat is het zeker. De overheid is ook bezig met een systeem. Ze zeggen van, kijk, als data nou inderdaad de brandstof van de toekomst zijn, hè, wat China erg stelt, en sowieso alles wat met high-tech te maken heeft en met kunstmatige intelligentie, als dat ook moet leiden tot de verdienmodellen van de toekomst, dan moeten we eerst één ding doen. Dan moeten we namelijk heel goed alle data scheiden. En wel scheiden in data die absoluut niet naar buiten mogen, maar die ook niet in de openbaarheid in China zelf mogen komen. En die eigenlijk onder een soort overheidsbeheer moeten komen. En daarnaast data die misschien wel verhandelbaar zijn en waarvan dan de overheid betrokken wil zijn bij het maken van een soort beurzen waarin je die data zou moeten kunnen gaan verhandelen. En data die niet zo erg beschermd moeten worden en ook niet zo belangrijk zijn. Maar ze zijn dus bezig om de hele manier waarop er met data wordt omgegaan in China om te gooien. En om zeker ook te zorgen dat gevoelige data niet zonder meer in het buitenland terecht kunnen komen. Dankjewel. NOS-correspondent Gadi van Pinksteren in Peking. Zometeen het mooie verhaal van de kastjes, van de buurtkastjes. Baby, 'cause in the dark you can see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I always share. De baseball met Umbrella. Veel mensen kennen de straatbibliotheken wel. Zo'n kastje op de stoep met boeken die voor iedereen te pakken zijn of neer te zetten zijn. In Purmerend bestaat zo'n systeem met levensmiddelen. René Verhoogd bedacht hem en zette de eerste in zijn eigen tuin. En inmiddels zijn zijn buurtkastjes niet meer aan te slepen en heeft een bericht erover op social media en een stroom aan fanmail opgeleverd. Had hij zelf ook niet verwacht. Dat zegt hij tegen verslaggever Roos Oosterbaan. Ik ben wel een beetje geschrokken van het aantal reacties eigenlijk. Want ik denk dat ik iets van 20.000 reacties heb gehad. En dit is van 1,4 miljoen keer heeft het een view gehad. Dus ik vind het echt bizar dat dat zo'n vaart krijgt. En er is blijkbaar dus ook behoefte aan, of zou je dat daar niet van af kunnen leiden? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, kijk, ik ben er 5 jaar geleden mee begonnen. Iedereen dacht van, wat doe je nou? Boodschappen buiten zetten? Is de koelkast stuk? Moet de post erin? Of, niemand begreep het eigenlijk. Ja. En ik dacht van, we gaan wel kijken waar het op uitdraait. Nou, toen ging het een beetje lopen. En toen zag ik wel steeds meer mensen die daar kwamen. Dan denk ik van, ja, zet heel Nederland maar vol met kastjes. Want blijkbaar is er een behoefte aan. Het is misschien ook niet zo goed teken dat er zoveel behoefte aan is. Nee, dat kan. Hè. Kijk, er zijn natuurlijk ook mensen die reageren bij mij en zeggen van, ja, het is eigenlijk schandalig dat het moet in het land. Want het uitgangspunt was voor mij, we gooien te veel weg. En als je deelt, dan gooi je dingen niet weg, maar dan help je een ander. En uiteindelijk kwam daarbij als derde doel van, het wordt ook heel erg sociaal in de buurt als je zo'n kastje neerzet. Dus het doet iets in de buurt. Maar het eerste uitgangspunt was die voedselverspilling. En niet eens zozeer mensen te helpen. Dus het is een soort, ja, steeds komt er een soort doelstelling bij. Dus het is niet een soort mini-voedselbank? Nee, juist niet. Juist niet? Nee, juist niet. Nee, er worden geen vragen gesteld over inkomen. Je hoeft geen lid te zijn, je hoeft helemaal niks gewoon. Ja. Het is volledig anoniem. En wat ik in het begin merkte is dat mensen in de straat kwamen. Als het donker werd, gingen ze een beetje heen en weer lopen en dan opeens pakten ze dan wat. Want ze geneerden zich een beetje. Ze geneerden zich ervoor. En wat ik nu zie, is dat mensen dat loslaten. En het dus helemaal niet erg vinden om iets uit dat kastje te halen. De kastjes worden hier gemaakt, hier in de werkplaats. Ja, we zijn hier bij React en hier werken mensen in een soort van dagbesteding. Hebben vaak een afstand tot de arbeidsmarkt. Hallo, wat ben je aan het doen? Ik ben dakjes aan het branden. Dit is een zo goed kassie. Een buurtkassie. Dus daar kunnen mensen dus spullen in doen die ze over hebben. Ja, en hoe is dat om te maken? Leuk, ja. En ik heb dus ze in elkaar geniet. En Rinus die heeft ze afgeschilderd. Oh ja, hij is al bijna af. Ja. Alleen het deurtje nog. Ja. En wie maakt daar nou allemaal gebruik van? Alle leeftijden, alle buurten, want mensen zeggen ja, kan het dan in een rijke buurt? Ik denk, ja, wat is dan een rijke buurt? Maar goed. Dus het is echt van iedereen, vind ik. Heeft u het idee dat er ook wel eens misbruik van wordt gemaakt? Dat mensen gewoon al die kastjes langs gaan om hun boodschappen weg bij elkaar te shoppen? Dat zullen ze doen, maar ik vind het project vooral gebaseerd op vertrouwen. En stel je nou voor dat iemand in één keer bij mij vanavond het hele kastje leeghaalt. Dan staat er misschien voor €15 producten erin, want meer staat er niet in. Dan denk ik van, nou, dat doe je dan omdat je het nodig hebt. Anders doe je het niet. Heb je er eentje in je buurt? Nou, ik heb er eentje in de Krapstraat gezien, bij mijn vader. Oh ja. Ik heb het niet nodig, dus dan haal ik er ook niks uit. Je mag er ook iets in zetten, Mark. Ja. Okay. Nou, van je collega krijg je goede tip. Je mag er ook iets in zetten. Nou, we zijn dus eventjes naar buiten gegaan. Naar één zo'n kastje. En deze is van u. Ja, hij staat een beetje op de plek waar normaal misschien een brievenbus zou staan. Hè? Klopt, beetje, ja. Bij de ingang van, van de tuin. Nou, de macaroni zie je. Dat is wel een product wat je heel vaak tegenkomt. Dat is ook een Brinta staat erin, zeg ik. Ja. Potje saus. Salsa saus. Ja, voor de Doritos. Daar had je zelf geen zin meer in. Ik weet niet waar het vandaan komt eigenlijk. Nee, dit komt echt uit de buurt. En mensen komen dan heel triomfantelijk met een pak rijst onder hun arm. Komen ze dat delen. Ja, dus hier de hele buurt vult hier af en toe wat bij. We hebben samen een beetje de collectieve verantwoordelijkheid. Thee, er staan hier ook inlegkruisjes. Ja. Wat zit er in dat gele pak? Ik ben toch een beetje nieuwsgierig geworden. Stofzuigerszakken. Oh ja. Dat heeft waarschijnlijk iemand gekocht. En die kwam thuis en dacht, ja, ik heb toch de verkeerde zakken meegenomen. Ik ga niet meer terug naar Albert Heijn. Ik zet het in de kastje. Ik zet het hierin. Ja, waarom... en blijven er dan ook wel eens dingen liggen die echt niet mee worden genomen? Nou, zelden. Oh, is dat niet goed? Het buurtkastje als plek waar de buurt samenkomt. Het aantal buurtinitiatieven neemt in Nederland de afgelopen jaren toe. Maar wat maakt een buurtinitiatief nou tot een succes? Stichting Buurkracht ondersteunt buurtinitiatieven door het hele land om ze tot een langdurig succes te maken. Roel Woudstra is bedenker en directeur van Buurkracht. Goedemiddag, Roel. Goedemiddag. Hoe langdurig succesvol zou dit kunnen zijn, zo'n buurtkastje? Hoi. Ik denk dat het zeg maar iets voor de lange termijn is. Ja? Dit is concreet, makkelijk, toegankelijk. Dus het is echt iets voor de lange termijn. Want zijn dat de belangrijkste voorwaarden voor een succesvol buurtinitiatief? Concreet, makkelijk? Ja, en het is natuurlijk ook belangrijk dat je de juiste talenten van buurtbewoners hebt om dit te organiseren. Dus je hebt ideeën nodig, maar je hebt vooral verschillende talenten nodig. Ja. Want jullie ondersteunen buurtinitiatieven door het hele land. Die ondersteuning, gaat dat van, ik heb een leuk idee, geef me geld? Nee, helemaal niet. Nee, het cruciale hierbij is natuurlijk dat het concreet is, maar vooral dat het draait om vertrouwen. De meneer zei het al. En dat vertrouwen, dat krijg je niet zomaar. Maar het vertrouwen is wel zeg maar, de belangrijkste reden waarom het uiteindelijk tussen buurtbewoners lukt. Want buren hebben gewoon in elkaar net even wat meer vertrouwen dan in zeg maar instituten, in overheid en dergelijke. En dat zorgt zeg maar, dat het uiteindelijk werkt. Ja, wat voor ideeën komen dus al bij jullie binnen van buurten? Ja. Hele verschillende. Dat varieert van met elkaar een speeltuin aanpakken. Tot aan zeg maar, met elkaar AED's regelen. Een wijk aardgasvrij proberen te maken. Of met de groenvoorziening aan de slag. Of bijvoorbeeld ook de herinrichting van de wijk. Ja. Dat in plaats van zeg maar, dat de overheid zelf plannen maakt, dat bewoners nu dat zelf mogen doen. Ja, want dat het aantal buurtinitiatieven toeneemt. Is dat nou juist een positief iets? Of is dat eigenlijk heel erg treurig omdat het betekent dat de overheid te weinig doet? Nou, ik denk dat het cruciaal is. Want je ziet zeg maar even vanuit historisch perspectief dat voor de jaren 50 deden we dit eigenlijk allemaal al. Dat gebeurde heel lokaal. Er waren overal coöperaties en stichtingen die dit soort werkzaamheden deden en wat beter naar elkaar omkeken. Maar vanaf de jaren 50 is de verzorgingsstaat ontstaan en hielp de overheid ons daar eigenlijk bij. En nu we de afgelopen 20 jaar toch wel een beetje gaan voelen dat die verzorgingsstaat afgebouwd wordt, zie je dus dat bewoners zelf eigenlijk wel ervaren van, ik moet eigenlijk een stapje naar voren doen. Maar misschien zijn we dat wel een klein beetje verleerd. Mm-hmm. Want wij zien dat heel veel mensen het wel willen, maar juist eventjes een setje hebben, nodig hebben. En vooral ook een klein beetje ondersteuning om aan de slag te gaan. Dankjewel, Roel Woudstra van Buurkracht. Tot zover deze Blokkend Van. Zometeen hoor je één vandaag met Jo-Janneke van den Bergen. En daarin gaat het onder meer met Joost Vullings over de aankomende coronapersconferentie vrijdag. En morgen is er ook natuurlijk weer een corona-spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken? Stuur het op, vraag het via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En ik ben er morgen weer. Dankjewel voor het luisteren en een fijne woensdag. Avrotros, de omroep voor ons. Ja, staan we weer bij een voetbalveld. Er zijn nieuwe afleveringen van de Schaduwspits. Hey jongens, hebben jullie het nieuws al gezien? Er is gewoon iemand uit de kast, hè? Nieuwe afleveringen over LHBTI'ers in en rond het profvoetbal. U heeft gewoon geen idee of en hoeveel homoseksuele profvoetballers er zijn op dit moment. Hoe het is als homo op de tribune. Tuurlijk zijn er meer homo's in het stadion, maar we weten ze niet te vinden. En we zijn nog steeds op zoek naar een voetballer die zich uit durft te spreken. Ik weet ook, die zijn gewoon getrouwd met kinderen, maar die zijn homoseksueel. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De Schaduwspits. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bolpiano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bolpiano's geheel kosteloos één seizoen privé pianoles. Bolpiano's.nl. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off day. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Change the world sleeping. Ofwel, de wereld veranderen terwijl je slaapt. Dat kan. Met het duurzame beddengoed van Jumeco. De hoogste kwaliteit beddengoed, gemaakt van 100% biologisch katoen. Zacht voor de wereld en voor jou. Ga voor duurzaam beddengoed naar jumeco.nl. Een geheimzinnige patiënt verstoort je nachtdienst. Nu ben je nooit meer veilig. De nieuwe thriller van Esther Verhoef. De Nachtdienst. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemai Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemai kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemai.nl. De Nachtdienst van Esther Verhoef. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Kijk, de facturen zijn al betaald.